Twee uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Rusland heeft de dochterondernemingen van de Deense bierbrouwer Carlsberg en het Franse zuivelbedrijf Danone onder staatscontrole gesteld. De verbeurdverklaring is mogelijk een verliespost van honderden miljoenen euro's voor beide bedrijven. Carlsberg en Danone waren al bezig hun activa in het land te verkopen vanwege de inval in Oekraïne. Eind juni maakten ze beide bekend een koper te hebben gevonden. Maar voordat de verkoop kan worden afgerond, nemen de Russen nu de controle over. In april had Rusland al delen van het Duitse energiebedrijf Uniper en de Finse branchegenoot Fortum overgenomen. Vluchtelingenorganisaties hebben geen goed woord over voor de migratiedeal die de Europese Unie heeft gesloten met Tunesië. Ze vrezen dat de mensenrechten van vluchtelingen en andere migranten door het Noord-Afrikaanse land worden geschonden. Amnesty International noemt de rol van Nederland schandalig. Nederland neemt volgens Amnesty de mensenrechten niet serieus. In Leiden heeft de herdenking voor de slachtoffers van de steekpartij van afgelopen vrijdag honderden mensen getrokken. Bij die steekpartij in een diaconaal centrum kwam een man van 66 om het leven. Twee mensen raakten gewond. Dezelfde dag werd na een klopjacht iemand aangehouden. Maar de politie bevestigt niet of hij ook verdacht wordt van de steekpartij. Volgens een van de organisaties in het diaconaal centrum in Leiden was de man een cliënt die geen andere uitweg zag. Op het Schotse eiland Lewis zijn de afgelopen dag tientallen grienden gestrand. Natuurbeschermers hebben geprobeerd om de dolfijnachtigen weer naar zee te krijgen, maar dat lukte maar bij een enkel exemplaar. Na enkele uren besloten dierenartsen dat het humaner was de gestrande dieren te laten inslapen. Ongeveer 15 van de ruim 50 grienden hebben het overleefd, doordat ze op eigen kracht naar dieper water konden komen. Het weer vannacht droog met minima rond 13 graden. Morgen op de meeste plekken zomers weer met flinke zonnige periode. Het wordt 21 graden aan zee tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Goedenacht. We gaan het vannacht hebben over polarisatie, onze manier van denken. En dat doe ik niet alleen. De nacht van KRO-NCRV. Met Ruben van Haften. Ja, nee, ik doe het ook niet met Ruben van Haften, want ik ben Benji Heerschop. En ik ga het hebben met Maarten van Doorn, dokter in de filosofie en schrijver van het boek Waarom we beter denken dan we denken. Over polarisatie in de samenleving en hoe we niet te negatief moeten denken over het hebben van een dialoog en discussie. Nepnieuws voert niet de boventoon en mensen zijn nog steeds vatbaar voor argumentatie en feiten. Genoeg te bespreken, dus aan de slag. Ik zei het al, ik doe dat niet alleen. Ik doe dat met Maarten van Doorn, woonachtig in Nijmegen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. In Nijmegen zijn de Vierdaagse feesten gaande. En jij bent er geweest ook, hè? Hoe was het? Ja, was vet. Was keileuk. Ik moest gisteren zelf ook een presentatie geven over het boek. Dus ik zit helemaal in het ritme. Ja, een lezing over het boek eigenlijk dan, hè? Ja, het was half uurtje. Ging keihard regenen tijdens de lezing. Dus iedereen kwam bij mij op het podium staan. Het was een hele intieme sfeer die ontstond. Dat was echt. Dat was eigenlijk mijn eerste, zeg maar, publiekslezing. Of zo'n evenement als Vierdaagsfeest of zo. Tof. Ja, het was echt heel leuk om te doen. En de reacties, positief? Ja. Van de mensen die ik niet kende, die er waren, die ik heb gesproken, positief. Van de mensen die ik kende, ook heel positief. Dus. Ja, tot nu toe positief. Voor herhaling vatbaar dus. Zeker. Dat moet ik eigenlijk die vraag ook even stellen. Heb je zelf een neiging om de Vierdaagse te gaan lopen binnenkort? Ik kom daar natuurlijk vandaan. Dus ik wil hem sowieso een keer lopen. En dat wil ik doen als ik niet meer naar de optredens en naar de feesten wil of hoef. Dan op een gegeven moment. Over een aantal jaar of zo ooit wil ik hem wel lopen, ja. Na het plezier komt de sportieve uitdaging dan. Ja, precies. Om een beetje erin te komen waar we het over gaan hebben en jou wat beter te leren kennen, hebben de studenten van de KRO-NCRV Radioschool een kleine warming-up gemaakt. Luister even mee. Chaos in the Netherlands. There are cars being burned. There are politicians that are being burned. Even vrouwen hebben angst. Ihr blondes Haar zu zeigen. Obama is the founder of ISIS. Nepnieuws. Nepnieuws. Nepnieuws. Fake news. We lijken er maar wat makkelijk voor te vallen. Want we zitten dieper dan diep in onze eigen filterbubbel. Verder dan onze eigen feiten kijken we eigenlijk niet. Althans, dat is wat er wordt gezegd. Maar volgens Maarten van Doorn valt dit allemaal wel mee. Bedenken beter dan bedenken, is de titel van zijn boek. Is er dan toch nog hoop in deze gepolariseerde wereld? Ja, is er nog hoop? Is er nog hoop? Eigenlijk wel, hè, als ik jouw boek goed heb gelezen. Mm-hmm, zeker wel, ja. Uitstekende samenvatting net en ook die je net zelf gaf. Dus ja, nee, er is zeker nog hoop. En overtuigd van ons eigen gelijk, hoor ik voorbij komen. Zijn we overtuigd van ons eigen gelijk? Ja, voor een deel wel natuurlijk. Alleen, dus we zijn niet altijd volledig neutraal in dingen als je ergens al een mening over hebt. Maar dat hoeft denk ik ook helemaal niet. Dus we zijn niet zozeer overtuigd van ons eigen gelijk dat we niet meer openstaan voor andere argumenten of andere informatie. Ik denk, de mate waarin dat zo zou zijn, wordt overdreven. Ja, en jij schreef ook, het is helemaal niet erg om niet neutraal te zijn. Nee, precies. Dus ik denk, we zitten een beetje in zo'n tijdgeest dat de nadruk vaak wordt gelegd op iemands afkomst of achtergrond. Qua, dat geloof je alleen maar omdat je een zeven vinkjes persoon bent of omdat dit of dat. Maar en dus zou je mening dan minder tellen of zo, weet je wel. Maar ik denk, dat is een verarming als we het zo zouden gaan zien. En je gaat dat niet meer serieus nemen omdat je het alleen maar vanuit een bepaald perspectief bekijkt. Tuurlijk bekijk je het alleen maar vanuit een bepaald perspectief. Want je kan niet een soort alomvattend, super objectief perspectief hebben. Dat bestaat gewoon niet. Dat kan niet. Maar ik denk dat beeld, het ideaalbeeld moet niet zijn, iedereen is super neutraal. Het ideaalbeeld moet zijn, jij hebt jouw perspectief met jouw achtergrond en ik heb mijn perspectief. En dan gaan we daar met elkaar over in discussie. En dan worden we daar allemaal beter van. Juist. Ja, want dat beeld dat als je objectief bent, dat een soort van het heilige denken is. Dat wordt ook een beetje versterkt natuurlijk door, en je beschrijft dat ook, die Hollywood-achtige films en series. Als je kijkt naar Sherlock. En al die geniale mensen die echt objectief zijn, die hebben ook geen emoties, maar die weten alles. Die hebben alles juist, wat betreft redenatie. En dat klopt eigenlijk gewoon niet. Nee, dat klopt eigenlijk gewoon niet. Dus dat was een van de eerste dingen, of grootste dingen waar ik tegenaan liep bij het schrijven van het boek. Dat als ik zei, het gaat over rationaliteit, zeg maar. Dus een beetje een jargonwoord, maar dus eigenlijk dat mensen beter denken dan, nou ja, dan we vaak denken. Dan hoorde ik vaak ook van vrienden en zo, oké, dus je zegt eigenlijk dat mensen minder emoties hebben of zo. Omdat dat was dan het beeld van goed denken wat dan in de cultuur zat. En nou ja, ook in de geschiedenis van de filosofie bij Plato en zo zie je dat ook al. Goed denken is je emoties uitschakelen. En inderdaad, Sherlock Holmes, Dexter, Harvey Specter. Ja, zeker. Maar dat klopt gewoon niet. Kijk, tuurlijk, soms maak je emoties, je gevoelens, je dommer of minder slim of minder redelijk, zeg maar. Maar vaak zijn je gevoelens ook gewoon een bron van informatie over de wereld, zeg maar. Dus een extra toevoeging eigenlijk, ja, aan de precies. Feiten en de gegevens die je tot je kan nemen. Ja, niet per se iets wat je, ja, zeg maar, afleidt, maar ook gewoon soms juist iets wat je slimmer maakt. En mee kan nemen in de afweging van welke beslissing je maakt, dan denk ik. Ja, precies. Straks gaan we het er verder over hebben, maar goed om dit alvast aangekaart te hebben. En zoals altijd kiest de hoofdgast, dat ben jij vandaag, de muziek uit. Ik heb klaarstaan You and Nature, Michael Jackson, maar dan niet van Michael Jackson. Nee, van de Rigby. Super vet cover, vind ik. Lekker op tempo, lekker energie. Ja, is gewoon vet. Er is ook een soort van reden dat ik het naar me had gekozen. Moet ik die nu zeggen of straks? Het is jouw uitzending, dus ga je gang. Dus Human Nature, mensbeeld, menselijke aard. Daar gaat het boek eigenlijk een beetje over. Dus ik denk, we zijn, of dat negatieve beeld van hoe wij denken, weet je, dat cynische mensen veranderen toch niet van mening, of wij zijn verliefd van eigen gelijk, et cetera. Dat mensbeeld, dat hoor je best vaak. Ja, zeker. Tegenwoordig. En dat is, denk ik, niet helemaal, klopt gewoon niet helemaal. En het is ook, denk ik, niet goed als we zo over elkaar denken. Dus ons beeld van human nature moet een beetje weer worden bijgesteld. Een beetje bijstellen. Nou, dan gaan we daar eens over denken tijdens het nummer. City winks asleep beside. shake my window. Sweet seducing inside. Get me out in the nighttime. For walls won't hold me tonight. If this town is just an apple, then let me take. This ain't why, tell them that it's human nature. Why, does it do me that way? Why, tell them that it's human nature. Why, does it do me that way? De Nacht van NPO Radio 1. De gast in de nacht van Karel NCRV is dokter in de filosofie en schrijver van het boek Waarom we beter denken dan we denken. Maarten van Doorn, fijn dat je er bent, Maarten. Ja, fijn dat ik mag komen. En natuurlijk ben jij aan de andere kant van de radio zoals altijd uitgenodigd om mee te praten via de NPO Radio 1 app. En vanaf uur 2 kun je ook inbellen via 0800-1121. Maarten, jouw boek kwam afgelopen april uit. En het is een boek waarvan je zou kunnen zeggen dat het perfect past in de tijd waarin we leven. Een tijd waarin wordt getwijfeld aan wat de waarheid is en waarin het lijkt dat gevoelens en feiten op dezelfde waarde worden geschat. Was dat ook de reden om het boek te schrijven of zit er een andere reden achter? Dat kwam wel goed uit op zich. Dus dat speelde natuurlijk wel mee. Anders dan was het ook misschien niet opgepikt door de uitgever, de pitch en het boekvoorstel en zo. Maar de reden was meer de wetenschappelijke achtergrond. Dus ik heb zelf psychologie gestudeerd eigenlijk, voordat ik mijn PhD ging doen in filosofie. Mm-hmm. En dus ik had ook altijd geleerd eigenlijk daarvan mensen zijn slechte denkers, hebben heel veel denkfouten. Of bijvoorbeeld waar we het net over hadden, hun emoties maken ze irrationeel. En toen kwam ik eigenlijk steeds meer tegen, ook in mijn eigen leven en ook gewoon tijdens mijn onderzoek van ja, dat klopt gewoon niet. En dat moet bijgesteld worden. Of ja, maar inderdaad, dat zo goed past in de tijdsgeest, dat speelde ook wel een beetje mee natuurlijk, ja. En was het dan ook een ergernis eigenlijk van je, dat je dacht, iedereen blijft het maar zeggen dat dat zo is, maar het klopt niet volgens mij. Ja, dat was zeker een ergernis van mij, ja. Ja, nee, klopt. Ja, heb je goed gezegd, ja. Ja, want het schemert een beetje door in het boek af en toe, dat ik denk, volgens mij zit hij al lang met de gedachte, hier moet even een weerwoord op worden geschreven. Ja, zeker. Dus ik denk, kijk, ik zeg ook niet dat mensen mega slim zijn of altijd heel, heel rationeel zijn. Of bijvoorbeeld, dat emoties nooit, je weg kunnen leiden van goed denken. Maar ja, ik denk wel dat echt heel overdreven werd en dat het vaak wel gewoon goed gaat. Dan dat mensen bijvoorbeeld wel een mening bijstellen als ze betrouwbare correcties krijgen of vatbaar zijn voor informatie en argumenten. En je hoort maar zo vaak dat dat niets is. En dat wordt dan bijna een soort van aangenomen als een soort van Vaststaand feit gewoon. Ja, precies. En dat is denk ik niet goed. En het is ook denk ik schadelijk voor de maatschappij als we zo over onszelf en over elkaar denken. En ook een van die veelgehoorde dingen is dat we nu, en jij schrijft dat ook, in een post-truth tijdperk leven. Allereerst, wat houdt dat eigenlijk in, een post-truth tijdperk? Nou ja, dus post-truth, dat betekent dan de waarheid voorbij. Dus het idee zou dan zijn dat we niet meer geven om de waarheid. Mm-hmm. En hoe je het precies definieert, dat verschilt heel erg. Maar nou ja, dat is ook een beetje een kwestie dat je je af kan vragen, zegt het überhaupt wel iets? Ja. Maar wat het zou zeggen is dat we dan de waarheid voorbij zijn en dat we dus niet meer geïntegreerd zijn in de feiten en de waarheid. En nou ja, de term is heel erg opgekomen in 2016. Omdat toen had je Brexit en Trump. Twee hele grote gebeurtenissen. Ja, en toen was de analyse, of een van de populaire analyses was, ja, dat we dus Trump gewonnen heeft, of president is geworden. Dat geeft aan, omdat hij dus heel veel leugens had verteld en dat soort dingen allemaal. Dat geeft aan dat mensen dus blijkbaar niet meer geven om wat waar is en niet. Dus we zitten nu in de post-truth, voorbij de waarheid tijdperk. Maar jij neemt daar afstand van in je boek. Mm-hmm. Ja, dus ik denk inderdaad dat mensen wel nog geven om de waarheid en de feiten. En dat je dat ook vaak ziet. Dus bijvoorbeeld in de, hoe zeg je dat? Die soort van midtermverkiezingen in Amerika, maar dan anders. Tussentijdse verkiezingen voor de Senaat en de Huis van Afgevaardigden. Ja, toen waren ongeveer alle mensen die gebackt waren door, of gesteund werden door Trump, verloren. Ja. Dus mensen geven er nog wel om. Je ziet het ook. Dus in het boek geef ik ook het voorbeeld van Famke Louise. Ja. Ik weet niet of iedereen zich dat nog kan herinneren, maar die was toen een keer bij Jinek volgens mij. Ja, misschien kan je het even uitleggen over. Zeker. Interessante mevrouw is dat. Ja. Ja. Dus zij was toen bij Jinek en dat was in de tijden van de COVID. En toen zei zij van, ik heb respect voor corona, maar ik. Dat was toen van hashtag ik doe niet meer mee. Ja. En dan ging ze dus uitleggen waarom ze zich daarbij had aangesloten. Maar er waren wel wat BN'ers die dat toen gedaan hadden. Maar zij ging dat dus uitleggen. En nou ja, er klopt gewoon niet zoveel van die uitleg. En het was ook wel duidelijk dat ze had geen idee waar ze het over had. Ja, precies. Zeg maar, ze was niet echt gehinderd door kennis van zaken. en toen was het alweer. Wanneer is ze dat wel, ja. Sorry. Maar ja, zo ken ik eigenlijk niet. Maar wat ik voorbij zie komen. Ja. Nou ja, ook omdat toen dus de analyse daarna heel erg was. Het verhaal wat daarover verteld werd. Van ja, dit is weer zo'n voorbeeld van post-truth. Mm-hmm. Want nou ja, duidelijk dat zij de feiten dat haar totaal niet boeit. Dat hebben we wel gezien weer. Maar ja, dat klopt gewoon. Dat was denk ik niet de goede analyse van wat er hier gebeurde. Want daarna postte zij op Instagram volgens mij van dat ze toch wel geschrokken was, of ik weet niet meer precies, maar en dat ze dus op zoek was naar iemand om zich te laten educaten over deze situatie. En toen ging ze dus gaan meelopen met... Met Diederik Gommers. Ja, en als we dus echt zeg maar de waarheid voorbij zouden zijn... zou je dus moeten zeggen van ja, dat heeft toch geen zin. Want ze veranderen toch niet van mening. Maar dat deed ze wel degelijk. En toen daarna ze zelfs de eigen mondkapjeslijnen begonnen. Terwijl ze eerst nog zeg maar niet meer meedeed. Ja, dus eigenlijk is dat ook bewijs ervoor dat de waarheid er nog wel toe doet. Ja, en precies. Dat het nut heeft om het om nog steeds de dialoog aan te gaan. Ja, precies. Dat denk ik ook. Ja, wat in mijn hoofd... ik dacht, vanuit historisch perspectief is het ook heel raar om te zeggen... dat we in een post-truth tijdperk leven. We hebben wel vaker toch gehad dat het lijkt dat de waarheid... een beetje wordt verbogen en dergelijke. Mm-hmm. Dus het is zo raar om het nu opeens te gaan benoemen... dat het nu zo'n geval zou zijn. Ik bedoel, je hebt ook de inval in Irak. Dat zou je daar ook onder kunnen scharen natuurlijk. Ja, nee, helemaal mee eens. En nog veel meer voorbeelden. Dus dit is ook... Eigenlijk voor eens en voor altijd, we zitten er niet in. Het is geen post-truth tijdperk. Nee, ik denk het niet. Maar ik heb ook wel het idee dat dit aan het afnemen is. Dus dat je nu al minder hoort dan 2016, 17, 18. Wat ik tijdens het lezen van je boek moest ik denken aan een... ik kijk af en toe wel eens VI Insight of Voetbal Insight... Mm-hmm. Of hoe je het ook wil noemen. Ik ook. Nou, misschien herken je dit dan wel. Want wat ik vaak meemaak is dat mensen elkaar wel horen praten. Heel erg gaan wachten totdat er een soort ruimte is... waarin ze kunnen praten. Mm-hmm. En dan vervolgens iets gaan zeggen, maar helemaal niet hebben geluisterd... naar wat die andere persoon heeft gezegd. Dus je hoort het, maar niet luisteren. En een goed voorbeeld daarvan, ik heb een stukje ervan meegenomen... is het gesprek tussen oud-voetballer Willem van Hanegem en presentator Harry Mens. Mm-hmm. En je hoort de lach van René van der Gijp. Dit stukje. Wat zit je nou te zaniken, Harry? Ja, dat wil ik net gaan vertellen. Waar ga je gewoon? Ja. Nee, nou ben ik weer... Je gaat me godverdikke elke keer in de war brengen, Harry. Dat is toch een beleid van de... Wat jij het wil doen eigenlijk, zoals wat de advocaat nu doet? Nee, want dat is mijn club. Feyenoord is gewoon mijn club, maar het zijn niet mijn mensen. Een advocaat heeft eigenlijk niks geen Feyenoord bloed in zich. Maar weet je nou wat ik zeg? Ja. Wat dan? Nou, wat je net zei. Dus je weet ja, nee, dat heb ik. Nee, dat zei ik. Waar het druk is, kan je niet presteren. Nee. Je hebt toch druk nodig om goed te presteren, of niet? Dan hebben ze het hier over verdedigen. Congolo is kritiek op Van Bronckhorstbeuf. Je hoort nog geen eens wat ik zeg. Jawel. Is dit soort herkenbaar? Dat mensen dus gewoon totaal niet naar elkaar luisteren? Ja, dat gebeurt wel af en toe natuurlijk. Maar ik denk ook wel dat mediavoorbeelden niet per se representatief zijn, zeg maar. Want, nou ja, dit is dan nog wel een soort echte gesprek. Maar heel vaak in van die talkshows en media dingen, dan hebben mensen gewoon een verhaal en dan willen ze dat verhaal vertellen. Mm-hmm. En dan negeer je de vraag van de presentator en dan vertel je gewoon je verhaal. Ja, politici doen dat heel erg. Maar, nou ja, wat je dus wel vaak ziet in ook onderzoek hiernaar, is dat als jij dan zeg maar iets hoort waar je niet mee eens bent van iemand anders, dus bijvoorbeeld bij het kerstdiner of zo, en je oom of je vader of je broer of zus of zo heeft ergens een andere mening over, mm-hmm. Dan ga je die persoon wel wat minder aardig vinden. Ja, klopt. Dat is jammer, maar dat wil niet zeggen dat je vaak, maar toch heeft die persoon met die andere mening vaak wel argumenten of redenen waar jij nog niet aan gedacht had. En dat maakt dan toch vaak wel uit. Dus je schuift dan toch vaak wel een klein beetje op, zeg maar, richting die mening van die ander, gewoon door die nieuwe ding die je gehoord hebt. Maar je gaat dat niet dan op dat moment toegeven. Als in je stelt je mening dus wel bij, maar je geeft niet direct toe dat je hem een beetje aan het bijstellen bent, of misschien overweegt om bij te gaan stellen. Nee, meestal dan niet. Maar als ik zeg maar met een soort witte wetenschapsjas jou voor het kerstdiner naar iets vraag, mm-hmm. en jij hoort dan die argument van dat andere standpunt, dan is de kans groot dat je toch een beetje daar naartoe bent opgeschoven, omdat vaak zijn dat ook argumenten waar jij zelf nog gewoon niet aan had gedacht, of wat je niet wist. En dus daar zit een soort nieuwe informatie vaak in. En dat maakt dan toch een beetje uit. Maar ja, niet. Kijk, dus niet zoals jij eerst zo'n SUV-rijder was. En je gaat dan in gesprek met iemand dat je daarna lid wordt van Extinction Rebellion of zo. Nee. Je gaat vaak toch wel een beetje opschuiven richting die kant op. En ja, dit voorbeeld is dan. Maar er zijn 100 van dit soort voorbeelden ook in VI vandaag met Harry Mensch. Is ook gewoon een beetje een maffe situatie die daar gecreëerd wordt. Tuurlijk. Ja, het was misschien een lichte hyperbol. Wat ik me nog afvroeg, heeft het nut om dingen aan te pakken met humor? Zoals bijvoorbeeld programma's als Zondag met Lubach. Mm. Dat mensen daardoor makkelijker te overtuigen zijn. Goeie vraag. Makkelijk overtuigen zou ik niet weten, zou kunnen. Maar ik denk, het heeft wel nut, denk ik, in de zin dat... Ik ken zelf ook heel veel in mijn omgeving, heel veel mensen. En ik ben zelf eigenlijk ook zo iemand. Maar mijn voornaamste informatiebronnen over de actualiteit zijn... Vandaag en Zondag met Lubach. Ja. En ik denk dat dat voor van onze generatie... voor heel veel mensen, niet per se deze twee programma's... maar meer dit genre of YouTube of zo. Juist. Dus de humor kan wel helpen om mensen dat ze überhaupt... Kijken, zeg maar. Dat was de microfoonstandaard. Maar dat mensen überhaupt er naar kijken en informatie binnenkrijgen. Ja, dus daar kan het denk ik zeker voor helpen, ja. Hmm. Tot slot, en daarna gaan we naar je volgende plaat, hoor. Maar jij geeft ook les. Mm-hmm. Zie je iets terug van het hoopvolle beeld dat jij schetst in het boek bij die studenten? Goeie vraag. Ja, het is mijn beroep. Ik denk het wel, maar ja, kijk, tuurlijk staan zij open voor de informatie die daar komt. En denken zij goed na, want ja, je zit daar in zo'n college setting en je wilt tentamen halen. En je zit er met een reden. Ja, maar ja, ik denk het wel, maar het is moeilijk om daar concrete dingen over te geven eigenlijk nu. Oké, laten we even rusten. Gaan we door naar jouw plaat. Glass Animals, Cacao, Hooves. Hoe moet je het uitleggen? Vet nummer, lekker positief. Dus het gaat een beetje over... het is een soort aansporing om gewoon vette dingen te doen. Tenminste, zo hoor ik het nummer. Goed. Interessant. Glass Animals. Kaukau Hooves. Zeg ik het goed zo? Ik denk het wel, maar ik weet het ook niet zeker. Te gast in de nacht van Karel NCRV is dokter in de filosofie en schrijver van het boek Waarom we beter denken dan we denken. Maarten van Doorn. We praten over polarisatie in de samenleving en hoe wij toch met elkaar in gesprek kunnen en moeten blijven. En dat het eigenlijk helemaal niet zo slecht gaat met dat gesprek. In het boek beschrijf jij verschillende cognitieve processen die een rol spelen bij het maken van een geïnformeerde beslissing. En je haalt daar verschillende studies bij aan. Een belangrijk proces is het proces van confirmation bias. Ja, vooroordeel. Wat houdt dat precies in, dat proces? Nou ja, dus de officiële definitie is volgens mij dat je meer gewicht geeft aan informatie die bevestigt wat je al vindt. Mm-hmm. Vergeleken met informatie die daar tegenin gaat, zeg maar. En dat wordt vaak dan gezien als je zeg maar zoiets observeert. Als een soort van biases denkfout. Dus zie je wel, mensen geloven toch wel wat ze willen geloven. Van kijk, als ze iets bevestigd wat ze vindt, dan denken ze, ja, dat is echt top. Goede studie, goed artikel. Goed filmpje van Lubach. Ja. En als iets dan tegenin gaat, of tegen iets ingaat wat zij denken dat waar is. Dus dat filmpje van Lubach, dat maakt een argument wat jij denkt dat niet klopt of zo. Wat dan zeg maar tegen jouw wereldbeeld of tegen jouw standpunt ingaat, dan vinden ze het ook gewoon een minder goed filmpje. Dan is het, ja, maar klopt dat wel wat hij zei? En ja, nou ja, et cetera. Het zal dan wel niet kloppen, omdat het tegen jouw vooringenomen gedachte ingaat. Ja, precies. Alleen, ik denk dus dat dus vaak is dan de uitleg inderdaad, als je dat zou zien met die filmpjes van, ja, dit komt omdat mensen zijn verliefd op mij gelijk. En weet je wel, is heel bevoordeeld. Maar ook als je niet zo'n motivatie hebt om te geloven wat je wil geloven, ga je nog steeds gewoon dingen die volgens jou meer waar zijn of bij jouw wereldbeeld passen, die ga jij hoger aanslaan. Gewoon puur omdat jij denkt, ja, dit is waar en het andere is niet waar. Mm-hmm. Dus dit filmpje zal wel beter zijn. Dus, het voorbeeld wat ik in het boek gebruik daarvoor is een beetje een hyperbol voorbeeld, zeg maar. Maar dus dan, stel, een vriend van mij belt mij op met, hey Maarten, ik loop nu in Nijmegen op het Waalstrandje en ik zie hier een wild paard. En dan zeg ik, ja, cool man, want die lopen daar inderdaad. Mm-hmm. Dus ik geloof het. Het past bij mijn wereldbeeld. Zeg maar, mijn wereldbeeld is, die paarden komen daarvoor, dus ik geloof dit. En een dag later belt dezelfde vriend bij me op. Yo Maarten, ik ben nu op het Waalstrandje, ik zie hier een ijsbeer. Dus ik heb hetzelfde bewijs, dus gerapporteerde waarneming van dezelfde bron. Maar toch geloof ik het nu niet. Omdat het past niet bij mijn wereldbeeld. Ja, want je hebt nog nooit daar een ijsbeer gezien en nog nooit over gehoord of iets dergelijks. Ja, dus, maar hier is totaal niks aan de hand van, ik wil dat iets waar is, mijn verliefd van mij gelijk, mijn voordeel. Het is gewoon, ja, als iets tegen jou ingaat wat je denkt dat waar is, is het in zekere zin ook logisch dat je dan denkt dat deze gerapporteerde waarneming of dit van Lubach, ja, dat daar iets niet mee klopt, zeg maar. En je gaat dan in het boek door over selectieve skepsis. Mm-hmm. Ook weer een lastig begrip. Mm-hmm. Ja, we hebben nu wel het moeilijkste, academische hoofdstuk uit het boek te pakken. Dus wel een goede stof voor. Ja, maar de luisteraar van NPO Radio 1 heel diepgang, hè? Dus, ja, precies. Oh ja. dus dat is eigenlijk dat we gewoon. Dus dat is eigenlijk een soort andere kant van de medaille, zeg maar. Dus ja, selectieve skepsis, dat is. Ja, een beetje jargon, maar dat betekent zeg maar dus selectief. Dus je kritische aandacht, je skepsis is selectief in de zin dat, als je denkt dat iets niet klopt, dus bijvoorbeeld dat telefoontje over die ijsbeer, dan ga je daar veel kritischer naar kijken. Dus dan ga je denken van, ja, deze gast heeft gewoon pallo's op, of hij maakt een grapje, weet je wel. Dan ga je daar kritisch naar kijken van, waarom klopt dit niet, weet je wel? Je denkproces wordt aangewakkerd eigenlijk. Ja, precies. Terwijl als het iets denkt, als jij, diezelfde vriend kan mij ook bellen met een grapje maken met zo'n paard. Ja. Maar dan ga ik niet daar kritisch naar kijken, want ik denk, ja, het zal wel, het klopt gewoon. Ja, je denkt gewoon, sure, oké, door. Ja. Ja. En in het boek, want dat daarom dat ik het aanhaal. In eerste instantie, als ik hoor, die confirmation bias, dat zal wel kloppen, dat is negatief. Dan schrijf jij volgens in het boek, mensen schenken juist meer aandacht aan een onwelkom bewijs. Mm-hmm. Dat betekent dat het niveau van het bewijs en van de argumenten wel uitmaakt. Het bepaalt de uitkomst van onze selectieve skepsis. Dat is eigenlijk een heel hoopvolle conclusie, mm-hmm. toch? Ja, dat denk ik ook. Dus vaak stopt dan het verhaal van, oh ja, zie je wel, als mensen denken dat het niet klopt, zijn ze veel kritischer, helemaal biased en nou ja. Maar je ziet wel vaak dat als, oké, dus ik ga kritisch kijken naar dingen die niet, waarvan ik denk dat ze niet kloppen. Maar als die vriend mij belt met die ijsbeer en oké, hij is niet dronken, hij maakt geen grapje, dan denk ik, oh ja, en nou ja, dan 5 minuten later zie ik op Twitter allemaal dingen dat het wel... Dan stap je op de fiets en dan ga je kijken. Dan ga ik kijken, ja. Dus maar, het is ook wel zo, zeg maar, als die kritische aandacht niks oplevert, zeg maar, dan stel je vaak toch wel een beetje je standpunt bij. Dus ja, dat is denk ik best hoopvol. En toch, zeg maar, als je naar de afgelopen 3, 4 jaar ongeveer tijdens corona ook een beetje hebt gehoord wat mensen zeiden die bijvoorbeeld aan het demonstreren waren tegen de coronamaatregelen. Mm-hmm. Een veel gehoord argument van hun was, ga kritisch nadenken. Mm-hmm. En ik neem aan dat zij dus ook vonden dat zij kritisch nadachten. Mm-hmm. Maar toch komen ze dan niet tot wat dan in mijn ogen de juiste uitkomst is. Dus ergens zit er dan nog wel net niet wat we willen eigenlijk. Of wat we willen, maar waar je naartoe wil. Dat het een logische uitkomst is. Of ja. Klopt, dus het kan misgaan. Ja, dus dat ook dat ijs bijvoorbeeld, daar is het heel duidelijk, maar ook dat je het echt goed zelf kan checken wat de waarheid is, zeg maar. En ja, tegenwoordig zijn heel veel dingen zo complex. Dus bijvoorbeeld iets als corona, hoe zo'n virus werkt, dat is ja, met behulp van allerlei metaforen die net niet helemaal kloppen, kunnen we zo nog wel denken dat het intuïtief snappen, maar eigenlijk is het gewoon super ingewikkeld. Ja. Dus dan is de kans dat het misgaat is aanwezig. En ja, kijk, ik ontken ook niet dat dat gevaar er is en dat het af en toe misgaat. Ik denk alleen dat dat minder vaak is dan wat vaak gezegd wordt. En de media maakt het dan dus misschien groter dan het is? Zeker, dat denk ik ook. Dus denk, ja, juist op de uitzonderingen wordt heel erg gefocust, waardoor je gaat denken dat die uitzondering eigenlijk de regel is. Terwijl ik denk de hoofdstelling eigenlijk van het boek is, het is juist andersom. Dat het goed gaat is de regel en dat het fout gaat is de uitzondering. En eigenlijk weten we dat ook wel, toch? Want als je een beetje logisch nadenkt voor de kruisraketten die toen zouden worden geplaatst, waren de demonstraties met 700.000 man. Mm-hmm. Meer wel. En tijdens corona was er een demonstratie van 20.000 man. Dus dat geeft ook wel aan dat het niet zo breed gedragen is, denk ik dan. Ja, dus ik denk inderdaad die complotdenkers daarover, of zeg maar de mensen die echt in zo'n filterbubbel zitten, ja, dat is een paar procent of zo. Ja, dat denk ik ook. Dat wordt heel erg aangedikt. En we moeten daar niet ons hele mensbeeld van negatief over gaan bijstellen dan, maar juist positiever. Ja, precies. En wat ik wel interessant vond, en dat staat helemaal op deze tijd, is dat jij de rol van betrokkenheid uitlegt. En dan begin je direct te denken aan, nou ja, klimaat, AOW, studentenleenstelsel, armoede, maatschappelijke problemen. Dat als je dus niet betrokken bent, dat het je ook minder boeit, als ik het zo mag zeggen. Ja, klopt. Dus de rol van betrokkenheid is heel interessant. En heel soms best complex. Dus maar vaak zie je inderdaad als mensen ergens betrokken bij zijn, dus het heeft invloed op hun eigen leven, zeg maar. Mm-hmm. Dan gaan ze ook echt wel kritischer kijken naar dingen. Dus ja. Bijvoorbeeld boeren naar stikstof. Of nou, corona hadden we allemaal een soort van last van natuurlijk, van die maatregelen. Dus je gaat kritischer kijken. Dus je moet. Dus dat kan onredelijk overkomen. Dat dan zeg je, ja, zie je wel, nu bij het mijn subcritisch. Maar je bent ook juist wel overtuigbaar dan, zeg maar. Omdat je gaat kritischer kijken, maar je boeit het ook meer. Dus je hebt ook meer belang bij het achterhalen van de waarheid. En vaak sta je dan ook juist wel open voor informatie. Terwijl als je ergens totaal niet bij betrokken bent, dus het maakt niet uit voor je leven, dan ga je heel intuïtief redeneren, zeg maar. Dus ik denk, ja, volgens mij klopt dat gewoon niet. En het boeit me niet echt, dus ik geloof het niet. Terwijl als je ergens wel betrokken bij bent, ga je dan nog verder denken van, oké, mijn intuïtie zegt dat het niet klopt, maar ik moet er maar even achterhalen hoe het zit. En dan kan je dus dat overrulen eigenlijk. Dus die betrokkenheid die zorgt er ook voor dat mensen meer onderzoek eventueel zouden gaan doen naar, naar die discussie die dan speelt, bij wijze van spreken. Ja, dat denk ik ook. Dus betrokkenheid. Kijk, tuurlijk, dus je bent dan niet neutraal. Nee. Dus dat is inderdaad waar, maar dat is denk ik ook inderdaad niet erg. Dus je gaat wel meer naar een bepaalde kant kijken, want je hoopt vaak dat het iets waar is als je ergens betrokken bij bent. Ja. Dus je gaat vooral aan één kant de fouten zoeken. Maar als je dan niet vindt, die fouten, dan ga je toch denken, ja shit, dat is waarschijnlijk wel waar. Komt die dan, zit hij dan een beetje in hetzelfde systeem in als bij die confirmation bias? Dus dat je meer actief op zoek gaat naar iets. En als daar dan uitkomt het tegenovergestelde van wat jij in eerste instantie dacht, dan sta je er meer voor open ook om dat te accepteren. Mm-hmm. Is dat dan het proces? Ja, dat denk ik wel. Dus we zitten. Je kritische aandacht is wel vooral voor dingen waarvan je denkt je niet klopt en die jou ook echt aangaan. Maar als dan die kritische aandacht weinig oplevert eigenlijk, dan sta je toch vaak wel je mening een beetje bij. Ja. Tot slot, en dan gaan we alweer naar je volgende plaat. Maar een veel gehoord probleem van de huidige maatschappij is dat we allemaal in bubbels zouden zitten. En dat afhankelijk van jouw plek in het politieke spectrum je ook een bepaalde news site bijvoorbeeld raadpleegt. Of alleen maar gelijkgestemden op social media voorbij ziet komen. Bij ons op de redactie zeggen we ook vaak tegen elkaar van probeer uit je bubbel te stappen. Dus als iemand komt met, ik heb alleen maar Van Moofs fietsen voor de deur staan, wat een probleem. Mm-hmm. Ja, dit is echt een Amsterdamse bubbel, stap eruit. Maar jij geeft, tot mijn verbazing aan, dit is helemaal niet het geval. Het valt best wel mee. Ja, dus uit onderzoeken blijkt dat ongeveer 5-8% of zo van internetaccounts echt in zo'n bubbel zit. Dus dat je echt maar nog maar een hele specifieke hoek, zeg maar, van het informatiespectrum tot je krijgt. Mm-hmm. Dus op internet valt het wel mee. En ik denk ook wat belangrijk is. Oké, stel je zit op Twitter of op Google News of zo. Of op Instagram in zo'n bubbel. Dus dat algoritme, dat heb jij zo getraind dat je zeg maar alleen nog maar, weet ik veel, pro crypto nieuws krijgt of zo. Ja. Dat wil dat niet zeggen dat jij als persoon in zo'n bubbel zit. Want je kijkt ook misschien wel eens het nieuws. Of je spreekt gewoon mensen op je werk. Die hele andere perspectieven en hele andere onderwerpen aandragen. Dus qua internetaccounts valt echt gewoon mee. Op YouTube en Twitter en zo. En die mensen zelf zitten daar buiten waarschijnlijk helemaal niet in de bubbel. Want dat kan ook gewoon bijna niet. Je komt altijd in aanraking met andere mensen, wil je zeggen. Die niet gelijkgestemd zijn, bij spreken. Ja, ik bedoel, als jij zonder met Lubach kijkt of VI Vandaag kijkt. Ik bedoel, ik ben gepromoveerd filosofie en ik woon in Nijmegen. Dan is VI Vandaag kijken, dat is heel dat zijn hele andere standpunten dan die ik meestal in mijn omgeving hoor, bijvoorbeeld. Ja, zeker. Ja. Ik was hier wel verbaasd over. Grappig. Ja, cool. Laten we gaan naar jouw laatste plaat van het uur. Dat is een wat langere plaat. Maar dat geeft ons mooi de tijd om even na te denken over waar we het allemaal over hebben gehad de afgelopen 3 kwartier. London Grammar, Wasting My Young Years. Maar dan weer een andere versie, hè? Ja, klopt. Weer lekker energiek nummer. Erik Zwart is echt, ik vind het echt hele toffe muziek. Er zit niet echt een moraal bij of zo. Ik vind het gewoon een vet nummer. Oké, we gaan het gewoon draaien. Ja. London Grammar, Wasting My Years. My Young Years. Te gast in de nacht van Caro NCV is dokter in de filosofie en schrijver van het boek Waarom we denken, waarom we beter denken dan we denken. Maarten van Doorn. We praten over de polarisatie in de samenleving dus. En natuurlijk kun jij meepraten via de NPO Radio 1 app. En vanaf zometeen, vanaf de klok van 3 uur... kun je ook bellen naar 0800-1121. Ja, Maarten, in het boek beschrijf je ook verschillende denkfouten die wij maken als mensen. Zou je een voorbeeld kunnen geven van zo'n denkfout? Mm-hmm, dat kan zeker. Dus, nou ja, volgens Wikipedia hebben we 200 van die cognitive biases, denkfouten. Ik schrok ervan, zoveel. Ja, nou ja, in het boek leg ik uitgebreid uit waarom dat niet zo veel meer zegt dan dat je zou denken. Maar één voorbeeld is, een heel bekend voorbeeld is de, ja, dat heet dan de conjunctiefout. Dus dat is dat je zeg maar, oké, dus ik geef jou een verhaaltje over iemand die heet Linda. En dat verhaaltje impliceert dat zij feministisch is. Mm-hmm. En de vraag aan jou, wat is waarschijnlijker? Dat Linda een bankbediende is of een feministische bankbediende? En dan zeggen mensen vaak dat het tweede waarschijnlijk is, want feministisch wordt geïmpliceerd door dat verhaaltje. Ja. Terwijl eigenlijk is bankbediende waarschijnlijker, want er zijn veel meer bankbediendes dan bankbediendes die ook nog feministisch zijn, zeg maar. Ja, want je beschrijft dat dan als een, je hebt dus een A-antwoord en een B, en een A en B-antwoord, zeg maar. Ja, klopt. En dan is het logischer dat je dan alleen A hebt, dan alleen, of ja, dan alleen A en B samen. Ja, nou ja, dus het is dus niet logischer, maar het is wel kansrijker. Of kansrijker, ja, ja, hier ga ik ook al. Dus dat is, maar dit toont heel erg aan wat zeg maar de, bij al die denkfouten zit er dus zo'n addertje onder het gras, zeg maar. Waarin zeg maar jouw idee van wat logisch is, ja, uit elkaar getrokken wordt, zeg maar, met wat dan dus kansrijk is. En dan vragen ze dus naar kansrijk. Terwijl het brein werkt eigenlijk zo dat je dus, je wilt het meest logische antwoord geven. Gewoon gegeven dat verhaaltje over die feministische Linda. Juist. En dan is dus de vraag kansrijk. En dan is dus, ja, bankbedieners zijn veel meer mensen dan bankbedieners die ook nog feministisch zijn. Dus dan is dat, ja, waarschijnlijker kansrijker. Maar het is dus niet logischer. En dan is dus, ja, zie je wel, mensen snappen dat niet. Maar het is ook logisch. Of zeg maar, als in logisch toch, dat mensen zijn niet zo goed met kansen? Nee, heel abstract gezien niet, zeg maar. Dus van dit soort, als je het puur wiskundig gaat kijken, dan gaat dat dus inderdaad af en toe fout. Maar je ziet wel dat, we snappen heus wel dat er meer bankbedieners zijn dan feministische bankbedieners. Ja. Het is alleen dat wij denken met dat verhaaltje, oké, ik moet iets met al die informatie over dat zij feministisch is. Want dat is ook normaal hoe het werkt. Maar vaak als ik vraag van, wat is kansrijker? Of ja, dat, normaal gebruik je dat woord helemaal niet zo op die manier. Nee. Maar dan bedoel ik eigenlijk gewoon, wat denk jij, weet je wel? Denk je dat zij feministisch is of niet? En dan zeg je, ja, tuurlijk, want dat hele verhaal gaat daarover hoe feministisch zij is. Alleen ja, het is letterlijk genomen niet wiskundig gezien meer waarschijnlijk. Ja, ja, want je gaf dat voorbeeld, geef je aan in het boek. En dan als lezer probeer je zelf die vraag ook even in te vullen. Mm-hmm. En ik ging ook direct naar het B-antwoord. Dus inderdaad bankbediende en lid van een vrouwenbeweging of een, ja, zoiets dergelijks. Onderzoek komt uit jaren 70, dus toen was het nog lid van de vrouwenbeweging. Ja, ja. Maar daarna dan denk je eens, fuck, ik ben er toch ingetrapt. Ja, maar ja, dat is dus ook de truc van die denkfouten. Dat ze willen jou erin laten trappen. Dus dat onderzoek van Kahneman en zo. Daniel Kahneman, hij heeft de Nobelprijs voor gewonnen. Dus ja, het is gewoon best wel lijp onderzoek, goed onderzoek. Alleen Kahneman zelf zegt dat ook. Van ja, ik was echt op zoek naar hoe kan ik mensen hier nou in laten trappen. In zo'n logica raadseltje. Is het eigenlijk zo'n wiskundig kansen raadseltje, zeg maar. Alleen daarna is dat heel erg vergeten dat hij echt op zoek was. Of ja, hij is samen met Amos Tversky, maar die is overleden inmiddels. Mm-hmm. Dat zij samen echt op zoek waren naar hoe kan ik mensen hierin laten trappen. En toen is het beeld geworden, ja, dit is een soort van neutrale, zeg maar, default, standaard manier van hoe wij denken met dingen. Maar dat is het niet. Het is wat er gebeurt als je mensen echt actief probeert te misleiden. Ja. En als je dat niet actief probeert, dan brengen we het er veel beter vanaf dan van die instinkerpuzzeltjes, zeg maar. Dus ook weer een hoopvol beeld. Ja, precies. Ja. Het is een hoopvol boek. Ja, nee, het is zeker een hoopvol boek. En daarom moeten we het zo meteen er ook nog verder over hebben. Want we zijn pas, ja, nou ja, pas, maar al wel een uur alweer gaan het praten. Gaat hard, ja. Het gaat hard. En we hebben veel benoemd, maar nog niet alles. Dus daar komen we straks zeker nog aan toe. Ik wil toch nog even hebben benoemd. Jij maakt ook een podcast, hè? Ja, niet meer. Ik heb een tijdje een podcast gehad. Ja. Een aantal onderzoekers die ik bespreek in het boek ook daarvoor over. Daar voor de podcast, op de podcast gesproken. You do you. Maar nee, ja, ik had daar geen tijd meer voor op een gegeven moment. En in je eentje alles doen. Zelf editen en doen en alles. Dat was gewoon, kost veel tijd. En dus ja, de afleveringen staan nog online, maar ik maak geen nieuwe meer. Dus als mensen dat nog meer hierover willen horen, dan moeten ze sowieso blijven luisteren naar het tweede uur van de nacht van Caro en CV. Maar waar kunnen ze jouw stem nog meer horen? Hoe heet de podcast? Nou ja, dus de Nederlandse afleveringen die staan, dat heet Ongekend. En er zijn ook een paar Engelstalige afleveringen die heet On Thinking, dus overdenken. En inderdaad, dus ik spreek heel veel wetenschappers die ik ook in het boek behandel. Dus dat is inderdaad een soort verdieping die bij het boek past, ja. Duidelijk. Tot zover het eerste uur van de nacht van Caro en CRV met dokter in de filosofie en schrijver van het boek Waarom we beter denken dan we denken. En docent aan de Radboud Universiteit Maarten van Doorn. Straks is het de beurt aan jou, de luisteraar aan de andere kant van de radio, om jouw prangende vraag te stellen of te vertellen hoe jij naar het gesprek van het afgelopen uur hebt geluisterd. Doe dat vooral via de NPO Radio 1 app op bel 0800 1121. Tot zo! NPO Radio 1. 3 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. In Canada is in de strijd tegen de bosbranden opnieuw een lid van de brandweer omgekomen. Het slachtoffer is een man die het vuur bestreed bij zijn woonplaats Fort Laird in het noorden. 2 dagen geleden kwam een brandweervrouw van 19 om het leven toen ze door een vallende boom werd geraakt. Het bosbrandseizoen duurt in Canada al langer dan andere jaren en is ook veel heftiger. Het vuur heeft verspreid over het land al meer dan 10 miljoen hectare bos verwoest. En dat is bij elkaar een gebied dat 2,5 keer zo groot is als Nederland. Rusland heeft dochterondernemingen van de Deense bierbrouwer Carlsberg en het Franse zuivelbedrijf Danone onder staatscontrole gesteld. Deze verbeurdverklaring is mogelijk een verliespost van honderden miljoenen euro's voor beide bedrijven. Carlsberg en Danone waren al bezig met hun activa in het land te verkopen vanwege de inval in Oekraïne. Eind juni maakten ze allebei bekend dat ze een koper hadden gevonden, maar voordat de verkoop kon worden afgerond nemen de Russen nu de controle over. In april had Rusland ook al delen van het Duitse energiebedrijf Uniper en de Finse branchegenoot Fortum overgenomen. Vandaag verloopt de graandeal die Oekraïne toestaat om graan te exporteren via de Zwarte Zee. Gisteren vertrok uit de havenstad Odessa het laatste schip dat onder de huidige afspraken mocht afreizen. Vanwege de onzekerheid over de verlenging heeft Rusland niet toegestaan dat verdere exports worden ingepland. Rusland stribbelde eerder ook al tegen bij verlenging, omdat het meer toezeggingen wil van het Westen. Vluchtelingenorganisaties hebben geen goed woord over voor de migratiedeal die de Europese Unie heeft gesloten met Tunesië. Ze vrezen dat de mensenrechten van vluchtelingen en andere migranten door het Noord-Afrikaanse land worden geschonden. Vluchtelingenwerk Nederland noemt het ongeloofwaardig dat Tunesië de mensenrechten zal respecteren van de vluchtelingen. En Stichting Vluchtelingen vindt het niet juist dat vluchtelingen als politiek wisselgeld worden gebruikt. Het weer, het is droog met minima rond 13 graden. Overdag op de meeste plekken zomers weer met flinke zonnige perioden. En het wordt vandaag 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Denk jij dat je invloed hebt op je gedachten? De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Ja, fijn dat je luistert naar de nacht van Caro en CRV op 17 juli maandag. Ik zit hier met Maarten van Doorn, filosoof, docent aan het Radboud Universiteit en schrijver van het boek Waarom we beter denken dan we denken. Maarten, goedemorgen. Goedemorgen. Huid nog een beetje vol? Ja, zeker. Ja, mooi. Ben je klaar om zo de vragen van de luisteraar aan de andere kant van de radio te ontvangen? Ja? Ja, laat maar komen. Ik heb er zin in. Mooi. Nou, dat gezegd hebbende, mocht je dus een vraag hebben voor Maarten van Doorn, stel hem dan via de NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. Misschien heb je het nieuws een beetje bijgehouden afgelopen week, Maarten. Afgelopen week werd bekend dat de vermeende banden die D66-politica Kautar Bouchalit met het moslimbroederschap zou hebben, niet waar bleken te zijn. Vooral op social media werd het flink aangedikt. En zelf zei ze daar het volgende over. Op Twitter, je hoort ook een stukje van Nieuwsuur en het NOS, hoe zij dit bespraken. Mijn leven was echt een hel. 3 jaar geleden werd ik kapot gemaakt, ook door de media. Ophef over een kandidaat-kamerlid van GroenLinks. Kaufar Bouchalikt blijkt vicevoorzitter te zijn van een islamitische organisatie die door experts wordt gezien als de jongere club van de omstreden moslimbroederschap. En keer op keer moest ik bewijzen wat ik al lang al wist. Ik ben gewoon onschuldig. Experts zeggen dat activisten van de moslimbroederschap nou juist getraind zijn om uit te leggen dat ze geen onderdeel zijn van de moslimbroederschap. Ja, hoe luister jij hiernaar? Luister je dan, denk ik, nou, dit is duidelijk de rol dus weer van media, social media, die aan de haal gaat met zo'n clickbait ding en er wordt niet meer goed nagedacht. Hoe luister jij naar zo'n bericht? Dus, sorry, ze hadden uiteindelijk niet die banden, of wel? Nee, uiteindelijk niet. Nou, het eerste wat ik denk is gewoon heel erg voor haar, dat zoiets dan gebeurt. Dat is eigenlijk het eerste wat in me opkomt, maar ja, als ze de schrijver van dit boek, dan denk ik vooral social media is wat dat betreft ook niet per se een goede invloed op hoe goed wij denken. Dat is echt wel iets waar ik zelf afgelopen jaren over van mening ben veranderd. Dus in het begin dacht ik, oh, social media, nice, is leuk. Maar ik denk steeds vaker, social media is echt slecht voor ons en ook voor hoe goed wij denken. En ik denk dat je dat hier ook wel weer ziet. Want ja, je ziet dan zo'n gerucht. Nou, haar hele leven is kapot, zoals ze zelf zegt. En social media kan je ook gewoon, het kan je hacken of zo op een bepaalde manier. We zijn daar, kijk, we denken beter dan we denken, maar we zijn ook niet perfect. En we zijn zeker, we zijn ook niet onfeilbaar, zeg maar, foutloos. Dus het kan misgaan. Op social media zitten die algoritmes doen heel erg ons best om ons op zo'n manier te laten denken dat we meer gaan klikken op dingen. En vaak dingen die ophef veroorzaken of bagger gooien, die scoren daar vaak beter op. Mm-hmm. Dus social media is denk ik niet goed voor hoe wij denken. En ik denk dat dit voorbeeld dat ondersteunt. Ja, en ik zei net D66, maar het was natuurlijk GroenLinks, dank Erik. Maar dan is social media dus eigenlijk heel slecht voor hoe we denken, maar op meerdere vlakken, denk ik. Want je hebt natuurlijk de situaties met dat je hoe noem je dat? De FOMO, of dat je likes op zoek bent naar likes. Hè? Dat je wil laten zien dat je leven fantastisch is. En aan de andere kant heb je dan de situatie dat je heel snel gewoon wat je denkt direct maar neergooit op zo'n medium. Mm-hmm. En dan heb je dus ook nog die situatie dat die algoritmes een rol spelen met wat jij te zien krijgt. Of dat positief of negatief is. Ja, dus ik denk het is niet zo dat wij eerst iets, zeg maar, echt denken en dat dan al dan niet op social media knallen. Maar dat je op Twitter bijvoorbeeld maar heel weinig tekens geven. Of ja, tegenwoordig mag je wel volgens mij heel veel langer berichten als je zo'n betaalde subscriber bent. Ja, zo'n blue checkje. Ja, precies. Dat, zeg maar, die mogelijkheden die wij hebben om dat te uiten, die vormen ook wat wij überhaupt denken, zeg maar. Dus je gaat ook, dan denk ik, wat oppervlakkiger en misschien wat extremer denken. Want dat is misschien wat je vaak ziet in je tijdlijn, want die scoren hoog. En dat beïnvloedt je niet op een goede manier, denk ik. En in dit geval bij Kouter was het ook het geval dat zij dus direct heel veel haatdragende reacties over zich heen kreeg. Bedreigingen, allerlei verdachtmakingen. En heel vaak van anonieme accounts. Speelt anonimiteit dan ook nog een rol met hoe mensen denken? Of misschien wel doordenken, of juist niet in dit geval? Ja, dat speelt zeker een rol. Omdat ik denk, een van de dingen waardoor wij beter gaan denken of redelijker worden, zijn sociale normen. Mm-hmm. Dus als jij weet dat andere mensen gaan jouw redenering of wat jij denkt gaan zullen checken, dan ga jij ook beter denken, want jij weet van oké, die normen zijn zo, ik moet een goed argument hebben nu, want anders dan is dat niet goed, want mensen gaan dat checken, gaan dat langslopen. Dan kan ik mijn standpunt niet goed onderbouwen bij mijn vrienden en mijn familie en zo. Maar anonimiteit haalt al die sociale normen eigenlijk weg. Kan je dat vergelijken met een situatie in een klaslokaal? Dat je dus bijvoorbeeld, als je in een klaslokaal zit en je moet je mening geven of er wordt iets verteld, dat je dan niet direct je hand opsteekt, omdat je dan denkt, oké, als ik het fout heb, dan iedereen die hier in de klas zit, die gaat er wat van vinden of die gaat dan denken, jeetje, wat is hij dom of wat dan ook. Mm-hmm. Terwijl als jij in een klaslokaal zit en je mag anoniem via een appje of een briefje direct je mening geven, dat je dan gewoon maar wat opschrijft. Ja, dat denk ik wel. Dan ga je maar wat roepen. Kijk, klaslokaal, dan zit je vaak nog in de puberteit. Ben je misschien juist iets te gevoelig voor wat mensen allemaal denken van jouw mening. Mm-hmm. Maar dan is wel de kans dat iemand aan jou gaat doorvragen, maar waarom vind je dat eigenlijk? En dat je dan wordt gedwongen om je redenen te geven. En als het dan blijkt dat die niet goed zijn, dan kan je echt je standpunt veranderen. Maar door anonimiteit mag je alles roepen wat je wil, zonder consequenties. En als het dan zo, die algoritmes zo in elkaar zitten, dat als jij gewoon bagger gooit of iets heel haatdragends roept, jij heel veel likes en retweets krijgt, dan zit er toch iets in jouw brein wat dopamine aanmaakt en dan denkt, dit is goed. Ja. Terwijl, het is helemaal niet goed. En als er geen anonimiteit zou zijn, zou dat aan het normaal als je zoiets doet, zit daar consequenties aan. Maar de anonimiteit niet meer. En dat is niet handig. Wanneer je dit boek leest, dan valt op dat je veel filosofen, wetenschappers aanhaalt. Veel experimenten en onderzoek ook uitlegt. En een van die filosofen, dat is Plato. Wel bekend bij iedereen, denk ik. En Plato die tegen een democratie was, schrijf je. Want die zou te veel ruimte laten voor talentvolle redenaars met een dubieus karakter om de gevoelens van de goedgelovige volksvergadering te manipuleren. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf eigenlijk het redelijk met hem eens ben, maar jij niet. Ja. Dus ik ben... Vertel. Ja, dat was goede oude Plato. Die dacht inderdaad, oké, mensen zijn heel goed gelovig of heel dom. Dus dan krijg je hele slimme demagogen. Die kunnen mensen dan beïnvloeden, manipuleren om heel onverstandige dingen te gaan vinden. Dus democratie is geen goed idee. Maar het blijkt eigenlijk heel moeilijk om mensen te beïnvloeden. Dus dat jij mensen door middel van allerlei onware beweringen mensen hele gekke dingen kan laten vinden, dat is gewoon strijdig met heel veel modern onderzoek. Dus in zo'n massacommunicatiesetting, dus je hebt gewoon een demagoog die tegen zo'n grote groep mensen praat, is het heel moeilijk om mensen echt te overtuigen van iets. Behalve als ze dat toch al vonden of dachten dat dat waar was. Maar het is heel moeilijk. Mensen zijn dan heel moeilijk te beïnvloeden, omdat ze vertrouwen niet zo snel. Kijk, in zo'n setting die wij nu hebben, 1-op-1, dan kan ik een argument geven, jij een argument geven, dan kan er echt meningsverandering plaatsvinden. Yeah. Maar in zo'n één iemand zegt iets en de hele groep luistert, dan is het veel moeilijker dan wat vaak denken om mensen zomaar te beïnvloeden en allemaal hele gekke dingen te laten gaan vinden. Ja, en toch, zeg maar, dat blijkt uit onderzoek, denk ik dan, of niet? Want ik als ik erover nadenk, denk ik, ja, maar is dat wel zo? Want stel, ik sta in een op een hele grote algemene ledenvergadering van een of andere politieke partij. En iemand is heel begaafd aan het spreken. En mensen beginnen te klappen en te juichen. En je ziet iedereen meeknikken. Dan ben jij ook sneller geneigd, lijkt me, om ook te zeggen, nou goed, ja goed, ik ga klappen. Tenminste, dat effect, of in ieder geval dat scenario, dat zag ik, dacht ik, bij Trump bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou ja, misschien ben je wel meer geneigd om te gaan klappen, maar dat is dan misschien ook omdat er dan een bepaalde groepsdruk speelt of zo. Mm-hmm. En misschien omdat je ook denkt, oké, blijkbaar vindt iedereen dit een overtuigende speech of zo, dus ik zou wel iets gemist hebben. Dus vaak is wat andere mensen vinden ook wel gewoon een logisch signaal om je mening op af te stemmen. Maar dat jij, denk ik, zelf dan echt overtuigd bent als het echt onzin is wat verteld wordt, dat gebeurt denk ik niet zo vaak. Dus het zou dan eerder zijn dat je aanpast aan de groep waarin je bent, maar zodra je dus uit die situatie bent, dat je dan weer je eigen mening laat prevaleren? Ja, als jij denkt dat het onzin is, dan wel. Of als je dan uit die omgeving bent en je familie zegt van ja, maar gast, dat zegt onzin. Dan ben je daar gevoelig voor. Kijk, wanneer het wel, zeg maar, als jij bijvoorbeeld heel graag op Trump wil gaan stemmen, om andere redenen, dan is het wel zo dat jij dan, wat jij kan horen in die speech, als rechtvaardiging gaat gebruiken voor die stem. Yeah. Maar dan ben je niet per se door overtuigd, maar dan gebruik je dat als rechtvaardiging om die stem uit te brengen. Terwijl je het niet misschien echt mee eens bent. Oké. Nou, ik moet toch nog even er een keertje goed over nadenken. Ja. Maar weet je, ik ben uiteindelijk... Ja, dat is natuurlijk een beetje het doel van het boek. Dat je het tot het denken aanzet, hè? Toch, na het lezen van het boek, resteert er één vraag. Tot slot, hoe nu verder? Ja, ik denk dus dat we elkaar gewoon veel serieuzer moeten nemen. En niet meer zo moeten doen van... maar jij hebt dat alleen maar omdat je waarschijnlijk in nepnieuws bent getrapt. Of omdat je achtergrond is. Maar neem elkaar serieuzer en besef dat inhoudelijke argumenten vaak veel meer kracht hebben dan wat je vaak hoort. Dus blijf het gesprek aangaan, luister naar elkaar. Ja. En wat de ene zegt waarvan jij het misschien niet direct mee eens bent, is hoeft niet direct onzin te zijn. Is dat dan een beetje de... Hoeft niet direct onzin te zijn en het heeft vaak ook zin om daar tegen in te gaan. Als jij echt denkt dat het niet klopt. In plaats van, maar jij vindt nou helemaal dat. En dat heeft toch geen zin om daar een discussie over aan te gaan. Of een gesprek over aan te gaan. Het heeft wel zin. Want dat is wel de tendens waar we eigenlijk in zitten, heb ik het idee. Als ik nu iemand zou horen zeggen... het WEF en al dat soort gebeuren. Dan denk ik al, heeft het nut? Ga ik hier nou mijn tijd aan verdoen? Maar het heeft wel nut. Het heeft wel nut en het gaat in kleine stapjes, maar al die stapjes tellen wel bij elkaar op. En daarom heeft het dus wel nut. En die persoon zal niet meteen in dat gesprek waarschijnlijk gaan toegeven. Of zeggen, je hebt me overtuigd. Ik ben opeens heel erg van mening veranderd. Maar al die kleine ingrediënten bij elkaar gaan uiteindelijk wel zorgen voor een verandering waarschijnlijk. En daarbij moet ik dan hebben de kanttekening hebben geplaatst. Dat ik nu dus dan zeg van, WEF en dat soort dingen. Maar mochten daar dan hele goede argumenten van zijn... dan moet ik er ook open voor staan om daar naar te luisteren dan. Ja, dus als die ander met hele goede argumenten aankomt... dan heeft dat ook weer invloed op jouw mening. Dus het heeft veel meer invloed dan wat we vaak denken. Hoopvolle boodschap, mooi. Dan is het tijd voor muziek en daarna de vragen van de luisteraar. Jij aan de andere kant van de radio. Mocht je nou hebben geluisterd naar dit gesprek... en dat heb je, mag ik hopen, en denk je... Ja, maar toch, dingen die ik heb gehoord, ik kijk daar anders naar. Ik denk wel dat een democratie bijvoorbeeld goed heeft. Of misschien zit de tijd van de democratie er wel op. Of ik vind de rol van social media op dit moment juist heel goed. En ik ben blij hoe het gaat op dit moment met Twitter. Laat het ons weten via de NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. En dan is Maarten van Doorn meer dan bereid om je vragen te beantwoorden. Jouw laatste nummer die ik hier klaar heb staan is The Blaze. Ja. Hele vette muziek, vind ik. Ik was laatst op Down the Rabbit Hole. Daar waren ze aan het optreden. Oh, dat was ik ook. Oh, nice. Ja. Ik heb het niet gezien. Ja, en Rijk hier tegenover ons ook. Nee, ik heb je ook niet gezien. Nee. Oké. En hoe was het optreden? Ja, ik vond het echt een heel gaaf optreden. En sindsdien luister ik ook heel veel van hun muziek. Heb je dat ook? Is daarna zijn festival geweest? Vet optreden. Ga je heel veel luisteren? Ja, Paolo Nutini kan ik nu niet meer uit mijn playlist halen. Ja, precies. Ja, dus daarom moesten wel nummers van hun in. Nou, goede reden. Rijk is hier heel blij mee in ieder geval. Die zit hier tegenover. Yeah. De Blaze met Bloem. En zoals ik al zei, jij kan je vraag stellen. En doe dat vooral via 0800-1121. En mocht je het niet goed hebben gehoord. Misschien heb je een vraag. Stel hem dan vooral. Via de app. Het kan echt overal. Stel je vraag. Of bellen kan ook. Stel je vraag. Ja, dat kan je dus doen via 0800-1121 of de NPO Radio 1 app. Een van die vragen is bijvoorbeeld: waarom is het zo moeilijk om je ongelijk toe te geven? Nou, Maarten? Omdat je vaak niet denkt dat je ongelijk hebt. Ja, dat is... Dus dat we echt zo'n echt een wiskundig, 100% zekerheid bewijs krijgen dat we ongelijk hebben. Dat is natuurlijk niet zo vaak. Mm-hmm. En denk ik, omdat er ook wel bepaalde sociale normen zijn van dat je zeg maar vasthoudend moet zijn in je mening en dat dat goed is, dat het dan zwak is zeg maar om dat toe te geven. Ik denk dat dat ook dat is een hele onhandige sociale norm, denk ik, die er soms is. Ik denk dat dat ook een rol speelt. Grote misconceptie ook, want ja. Meestal vinden mensen het juist krachtiger als je toch zegt van nou, oké, ik zei dat we die kant op moesten, maar sorry. We moeten die kant op, je hebt gelijk. Ja, volgens mij is Mark Rutte heel vaak van mening veranderd over dingen. En die is heel lang minister-president geweest. Dus, Zeker waar. Christy zegt, brengt social media ons niet meer in contact dan dat het ons uit elkaar brengt? Ja, supergoed punt. Dus dit is denk ik ook een van die misconcepties dat social media zorgt voor filterbubbels. Maar eigenlijk hebben mensen die actief zijn op social media vaak juist een diverser palet aan bronnen en perspectieven dan mensen die geen account hebben. En ook als je kijkt naar vroeger de verzuiling, was het 1000 keer erger natuurlijk. Ja, zeker. Dan als je dan bij de PvdA zat, dan kreeg je VARA-gids en et cetera. En nu heb je een veel breder scala aan informatievoorzieningen. Ja, dus Chris heeft zeker een goed punt. Abby die wil direct weten hoe je je beschrijft dat niet in het boek. Dus misschien dat je er wel tips of over na hebt gedacht. Maar die vraagt, hoe kan ik oefenen om iemand anders proberen te begrijpen? Want dat is natuurlijk oefenen. Ook vragen waarom die persoon iets vindt. Ja, want ik denk, dat is het lastige natuurlijk, dat iedereen wil wel een goede luisteraar zijn. Maar ja, hoe doe je dat? Ja, ik weet ook niet of ik daar zelf altijd mega goed in ben, maar dit is net weer iets buiten mij in een gebied waar ik soms ben. Maar ik denk ook dat mensen vaak helemaal niet zo'n hele sterke mening hebben over dingen. Dat vaak overschat wordt. Dat het niet zo boeit of zo? Nou ja, dat een mening minder heel sterk of heel super koppig is dan waar je misschien vanuit gaat. Dus wat ik wil, er valt misschien ook niet zoiets heel extreems of heel raars te begrijpen. Bij de mening van mensen als jij denkt dat het een rare mening is. Want misschien is het helemaal niet zo'n heel sterke mening van die persoon. En denk je over een paar maanden weer net een beetje anders. Misschien na een gesprek met jou. Terwijl dat is toch grappig, want het beeld wat we de laatste tijd hebben, misschien ook wel weer gecreëerd dan door deels media, is dat iedereen juist hele sterke meningen heeft. Ja, misschien sterk als in extreem. Dat wordt een beetje geïncentivized door social media. Ja. Maar ik denk niet sterk als in heel erg robuust. Sterk als in onveranderbaar. Ik denk dat dat vaak heel erg meevalt. Als in, zeg maar, de mensen die op het Malieveld staan en zo, die hebben een sterke mening, maar dat is maar een heel kleine groep. Ja, die hebben waarschijnlijk een heel sterke mening over iets. En die zijn heel betrokken bij iets. En die weten vaak redenen die wij niet weten, omdat wij niet in die situatie zitten. Mm-hmm. Maar ik denk bij heel veel mensen, nou ja, als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, bijvoorbeeld in de hele boerendiscussie. Wat betreft stikstof bedoel je dan? Ja. Mm-hmm. Daar ben ik. Omdat ja, ik ben daar niet echt bij betrokken. Ik woon in een stad, ja, niet in de Randstad, maar Nijmegen. Het is ook een studentenstad, toch? Ja, Dus dan ja, in het begin ben je dan best wel een beetje sceptisch tegenover die boeren. Ook hoe dat ging, dat was gewoon niet netjes, vond ik. Maar ja, en nu is denk ik van ja, maar vanuit hoe wij met hun zijn omgaan, was ook misschien niet zo netjes. Mm-hmm. Nou, en dan schuif je mening weer een beetje op. Dus ik denk dat die meningen veel flexibeler zijn dan wat je vaak hoort. Oké. Erna die vraagt nog, ben jij anders gaan denken door het schrijven van dit boek? Zo. Nou ja, misschien ben ik nog optimistischer geworden. Ja, nog optimistischer? Nou ja, dat je in het begin dacht ik van... Oké, dit hele pessimistische beeld, ja, volgens mij klopt dat niet echt. Maar ja, bijvoorbeeld met die denkfouten. Ik weet nog, toen ik begon met het schrijven van het boek, dacht ik, ja, ik weet dat ik daar ook nog iets over moet zeggen. Die hoeveelheid van 200 denkfouten. 200, die cognitive biases. Maar ik weet eigenlijk nog niet zo goed. Misschien moet ik daar echt wel echt iets gaan toegeven, weet je wel. Ja, in de stelling, in het argument van het boek. En toen ging ik dat dieper onderzoeken en dacht ik, nee, ja. Er zijn steeds meer wetenschappers die ook daar zeggen van... Kijk, tuurlijk, we zijn echt niet perfect met die kansspelletjes en die wiskunde. En dat gaat ook echt wel kan fout gaan. Maar die hele grote lijst van die cognitive biases, dat zijn heel vaak ook echt van die instinker puzzeltjes, zeg maar, dan dat het echt is hoe wij normaal gesproken denken. Mm-hmm. Maar zeg maar, de hoopvolle boodschap in het boek, die vond ik wel duidelijk, maar toch zou je ook kunnen denken dat je misschien negatiever erin wordt, omdat jij niet de enige, maar toch een van de weinige mensen bent die deze hoopvolle boodschap zo uit. Nou, ik denk wel dat dit een omwenteling is die gaande is nu in de psychologie en filosofie over hoe wij denken over het menselijk denken. Dus in de jaren 60, 70 had je echt dat beeld van homo economicus, van mensen zijn mega rationeel. Mm-hmm. En toen is het helemaal de andere kant op doorgeslagen. Van mensen hebben 200 biases, denkfouten, emoties, et cetera. Helemaal niet rationeel. En nu is het ook in de wetenschap, en dat is hopelijk ook door dit boek een beetje aan het doorcijpelen, naar de maatschappij weer een beetje naar het midden aan het gaan, zeg maar. In die beweging. En hopelijk heeft het boek daar een bijdrage. Kan het een bijdrage eraan leveren? Ja, dat hoop ik, ja. Ja, en die homo economicus, die zag ik inderdaad een paar keer voorbij komen. Ja, interessant fenomeen. Ja, dat is hoe het eerst was. En daarom heeft Kahneman ook die Nobelprijs gewonnen, Daniel Kahneman. Omdat eigenlijk het toen echt aangetoond is van dat model klopt gewoon echt niet. Mm-hmm. Maar we zijn denk ik toen te ver doorgeslagen. En je ziet nu dat weer een beetje gecorrigeerd wordt naar een soort van iets meer in het midden. Ik zie Gerda, die stuurt nog... Benji en Maarten, goeienacht. Fijn dat je er weer bent, Gerda. Vaak heb ik gelijk, want men zegt altijd, je hebt gelijk. Nee, zeg ik dan, het is een feit of het zijn feiten. Ik luister altijd goed naar een ander en ga goed erover nadenken. Ja, dat is eigenlijk top, toch? Top, ja. Ja. Niks meer aan doen. Je luistert dus naar een ander, je neemt het mee en je staat open voor verandering. Nou ja. Ja, en ik denk, je hoeft niet eens bewust voor open te staan, maar het wordt ook gewoon veranderd door wat jij tegenkomt. Mm-hmm. Het is bijna onmogelijk om die daar helemaal voor af te sluiten. Dan moet je echt heel goed je best voor doen. Ja, nou ja. Ja, misschien niet. Nou ja, nee, dat denk ik wel eigenlijk. Oké. Ja, we zijn alweer aan het einde gekomen van de Nacht van KRO-NCV. Althans, met de hoofdgast. Oh, nou, nog één vraag. Laten we nog één vraag doen behandelen. Die komt net binnen. Mijn vraag is, moet men beter denken, oftewel beter nadenken? Want de titel van jouw boek is waarom we beter denken dan we denken. Mm-hmm. Impliceert eigenlijk dat we niet beter hoeven na te denken. Dus beter nadenken betekent... Ik snap het onderscheid niet helemaal, denk ik. Ja, ik denk wat er wordt bedoeld is... Jij zegt eigenlijk dat we al beter denken dan we denken. Dus we hoeven niet zo goed meer na te denken, want het gaat vanzelf al goed. Ja, precies. We doen het al best wel goed. Ja, nou ja, dus ik denk wel dat we meer moeten nadenken in de zin dat we niet de illusie moeten hebben dat dat nadenken toch geen zin heeft en toch niet werkt. Dus in die zin moeten we meer nadenken, omdat het effectiever is en vaak vrij goed gaat. Mooi. Tot zover deze eerste anderhalf uur. Ja, we hebben de klok van half vier hebben bereikt. Eerste anderhalf uur van de nacht van Caro NCV. Onze gast was filosoof Maarten van Doorn met het boek Waarom we beter denken dan we denken. Ligt nu in de boekhandels, hè? Ja, zeker. Gaat het goed met de verkoop? Of geen idee? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik moet de uitgever nog even zijn mailtje sturen. Je weet het niet? Nee, ik heb nog geen cijfers gezien. Oh, ik zou het echt elke dag proberen bij te houden bijna. Ja, ik probeer het juist niet te doen. Bewust eigenlijk. Maar ik zal de uitgever eens even mailen. Ik krijg deze vraag zo vaak de laatste tijd dat ik denk, ja, ik moet hier wel een antwoord op hebben. Leuk. Dankjewel. Als mensen jou nog willen opzoeken of willen kijken wat je verder doet in het dagelijks leven of in de wereld van de filosofie, waar kunnen ze je vinden? Hoe kunnen ze je vinden? Ik zit op Twitter, @MaartenVDoorn. En ik heb een website, maartenvandoorn.com. Duidelijk. Dank voor je komst hier naartoe. En, ja, graag gedaan. Ik denk dat je nog wel even naar de Vierdaagse feesten gaat, of niet? Of ja. Is dat nu al klaar? Nee, ik heb vakantie. Dus de Vierdaagse feesten zijn net begonnen. Oh nee, vanavond. Nee, vanavond nee, niet, maar niet deze vanavond. Week. Deze week wel. Ja, dus als mensen je nog willen spreken, kan dat daar? Ja, zeker. Ik ben, ik ben het te vinden, ja. Helemaal goed. Dankjewel. Veel plezier komende week dan. Ja, dankjewel. Ben je ook bedankt. Nightmares on Wax, You Wish. Elke week laten we je in de nacht van Caro NCRV een podcast horen. Deze week is dat De Verwondering. Brief aan mijn jongere ik. Ondertussen in verwondering. Hé, hey, daar ben je eindelijk. Kleine meid met je grote ogen. Dat heeft even geduurd. Meer dan een halve eeuw eigenlijk. Sorry daarvoor. Dat mag je smartelijk vinden. Een reden om te rouwen misschien. Maar je kunt je ook overgeven aan het inzicht dat de omweg nou eenmaal de enige weg is van de mens. Nou ja, omweg. Bij ons is het eerder een lus. Jij was al thuis en nu kom ik het ook. Waar ik het over heb. Over van huis gaan en weer aankomen. Over iets wat jij al lang wist. Maar wat is weten? Laten we het even vermoeden blijven noemen. Dat had jij. Een aandoen over het mysterie van het leven. Vanochtend fietste ik door mijn door regen en onweer opgefriste dorp. En ineens zat je achterop, na al die jaren. Een plotselinge lichte last voelde ik. Toen ik omkeek, had je je beentjes al in mijn kleurige fietstas gestopt. Je rook de natte geur uit jouw dagen. Zwoele, kruidige, lieve bloemen en zo. En omdat ik door jouw onverwachte komst overmoedig werd, waren we even verdwaald. We kwamen terecht in een nieuwbouwwijk met overal doodlopende doolhofjes. Het was best grappig, want we moesten in ieder hofje onverrichter zaken terugzwenken en bakzeil halen. Maar ik voelde ook hoe je achter mij verstijfde. Hoe je herinneringen aan het ophalen was. Dat je op zondag tussen twee kerkdiensten in meeging op visite bij mensen in net zulke huizen als waar we langs fietsten. Met van die keurige tuintjes en vitrages en cactussen in de vensterbank. En dat je daar ter plekke wanhopig van werd. Alleen kon je dat vroeger niet begrijpen, laat staan vertellen. Dat was nog voordat je naar school moest. Tot die tijd was je nog een gezegend kind als je het goed nagaat. Maar die informatie heeft je kleuterhart helaas nooit kunnen bereiken. Op school nam je wanhoop toe. Het was net alsof je een keer ziek was geweest. Dat ze precies op dat moment stencils hadden uitgedeeld met regels en afspraken die jij nimmer zou begrijpen. Op dat A4'tje had blijkbaar gestaan dat kinderen van gymnastiek kinderpartijtjes en popmuziek hielden. Dat volwassenen de zelfvoldane eigenaren moesten worden van aangeharkte tuintjes, standpunten en huwelijken. Nooit was er iemand die je hoofd in zijn handen nam, om wat jij niet kon vatten. Iemand die begreep dat je eenzaamheid groter werd naarmate mensen de chaos van het leven probeerden dicht te redeneren. Die dogma's, mentale constructies, standpunten, inlegkunde en oordelen om je heen werden met de dag oorverdovender. Even klampte je vast aan de hoop dat er aan je isolement een einde zou komen als je het zeer gereformeerde onderwijs eindelijk kon verlaten om naar het conservatorium te gaan. Zodat de muziek, de troostende moeder der kunsten, je vak zou kunnen worden. Je dacht te maken te krijgen met vrije geesten, met mensen die je met terugwerkende kracht het gevoel zouden geven dat dat kleine meisje nooit alleen was geweest. Maar niets bleek minder waar. De muziekwereld leek de kerk zelf wel. De muren bleken net zo dik en ook daar waren kinderen met grote vragende ogen bepaald niet welkom. Dat werd duidelijk doordat er onbegrijpelijk lelijke muziek werd gemaakt waar niets over gevraagd mocht worden. Zeker niet met een grapje. Je kreeg te maken met de ayatollahs van de moderne muziek, want zowel muzici als recensenten dansten naar hun pijpen. Eenzaamheid bleek niet alleen jouw beste vriendin te zijn geweest. Waar je ook keek in die artistieke wereld, er werd holoogig en dof teruggestaard. De gereformeerde jeugd bleek achteraf alleen maar een uitvergroting van de samenleving te zijn geweest. Een scheerspiegel waarin de dingen iets scherper te zien waren. In zekere zin was je bij nader inzien vroeger toch beter af. Toen wist je op den duur wel dat je in een opmerkelijke gemeenschap bivakkeerde. Maar in de zogenaamd echte wereld werden er dagelijks en zonder merkbaar morren onnavolgbaar onaantrekkelijke regels vastgelegd die voortdurend werden nagekomen en herhaald. Er was geen enkele bijeenkomst of vergadering die ruimte bood aan gekkigheid, openheid. We zien wel, anders kijken we wel. En dan die mantra's. Kan niet, mag niet, hebben we al geprobeerd, is te duur en daar ben ik huiverig voor. Zelfs de samenstelling van de sprookjesachtige Bijbel bleek bij nader inzien slechts uit een zuinige afspraak te bestaan. Het leven kwam je voor als een halsslachtige oplossing van een ongrijpbaar mysterie. Mensen werden ingedeeld, situaties weggezet, gedetermineerd. Zag niemand dat dit vlijtig determineren het woord terminaal in zich herbergde? Hoopte je als jong volwassene eindelijk tot leven te komen? Werd het leven overal uitgerangschikt en iedereen leek dat een prima deal te vinden. Maar de gedachte dat alles al in kaart was gebracht, heeft jou van jongs af aan van je stuk gebracht. Alle levende wezens, ieder stukje voedsel was al ingedeeld in overzichtelijke rubrieken. Nooit zou je je dus meer kunnen afvragen wat je in je mond had gestopt, of welk dier jou vanuit dat spannende bosje aanstaarde. Het gevoel deel te nemen aan een steeds groter wordend misverstand had zijn definitieve doorstart gekregen. Bij de radio mocht je programma's over muziek maken. Het liefst ging je onvoorbereid op je onderwerp af. Naar bijvoorbeeld die spannende operazangeres. Haar toon en blik waarmee ze zei dat ze zo van haar lichaam hield, dat zal je nooit meer vergeten. Ik houd zo van mijn lijf, zei ze, met zo'n wellustige L. Die wou jij later ook wel. Je wilde je ter plekke door haar laten adopteren. Maar je bazin vroeg iedere keer voordat je op pad moest hoe je onderwerp aandacht te gaan pakken. Aanpakken, geen idee. Hoe kon je van tevoren weten hoe je iets wat je nog niet geproefd had, geroken en in de ogen had gekeken aan moest gaan pakken? Wat moest je met stress veroorzakende voorkennis? De moed zonk je in de schoenen. Je waande je volkomen ongeschikt voor wat dan ook. Voor het leven, voor het dansen in Annemans agenda. Alleen wist je toen nog niet dat het precies dat dansen in Annemans agenda was waar je zo moe van was geworden. Zo oneindig moe. Toen was daar ineens die daverende klap. Die vernietigende, alles verscheurende vrijmaking. De wake-up call, 15 juli 2002. Politie aan de deur. Michael dood, op slag. Onbegrijpelijk ongeluk. Michael, je stiefzoon, het kind van je man. Die stoere, gevoelige gozer, die zo had geknokt. Die eindelijk tot leven aan het komen was. Net in de kieren kreeg hoe hij zijn vleugels kon bewegen. Die vloog zich te pletter tegen een auto. Geen theorie of concept bleef overeind. Alle mitsen en maren, alle muizenissen waren op slag verdwenen. Het had geen enkele zin meer om op de welbekende mentale handrem te gaan staan die normaal gesproken neurotische vragen produceert als: heb je wel genoeg verdriet? Heb je nu alweer verdriet? Er was alleen maar verdriet. En dat bleek een eenvoudige emotie vergeleken met wat iedereen dagelijks allemaal aan zijn hoofd had. Er was geen wegwezen meer aan. Niet in godsdienst, in werk, in gedragingen, in afspraken. Natuurlijk dacht je dat zijn vader het niet zou overleven. Maar ook dat bleek een angstig oordeel. Een vooroordeel. Door de reactie van Michaels vrienden en geliefden ten tijde van hun rouw zag je dat een onverwachte dood vaak meer eigen creativiteit genereert dan een vastgelegde bruiloft. Zo'n doordacht feest waarbij men wit moet dragen met hoed. Niet bij de plechtigheid, maar wel bij de avondparty zelf mag zijn. Juist omdat iedereen zo spontaan zijn eigen verdriet omzette in daden. De een maakte een piepklein herdenktuintje onder de boom aan jullie gracht. De ander liet een emmer met de typische Michael-drankje Spa Bruin, Berenburg met prik, op de kist zakken. Juist dat was wat troostte. Precies het spontane en eigene van iedereen maakte jou eindelijk deelgenoot van het leven. Je ontwapende. Had Etty Hillesum niet die onvergetelijke opmerking gemaakt? Ik zal je helpen, God, dat jij het niet in mij begeeft. Bedoelde ze dat? Dat hij gewoon zit te wachten in ons? Dat we hem op kunnen rapen? Met ieder gebaar, met onze eigen bezieling, zijn wij soms zijn medeschepper. Je begon te vermoeden dat de mens misschien in staat is om iedere ontmoeting, ieder drama, alle alledaagsheid, alles steeds opnieuw leven in te blazen. Er het stof van af te nemen. Ineens zag je dat we allemaal geneigd zijn om het leven dagelijks uit te stellen. Door bijvoorbeeld tijdens het typen aan vrije te denken en tijdens het vrije aan typen. Dat we zo goed als nooit in het nu zijn en dus onbevredigd. We zijn nooit thuis. Daar kwam dat eenzame gevoel misschien vandaan. Iedereen hangt buiten, wachtend op allemans mening. Nobody is home. We missen onszelf. Dat je daar pas door de dood achter moest komen. De leegte die door het overlijden van die lieve jongen ontstond, bleek een enorme bevrijding. Niet alleen kwamen alle geloofszekerheden om, ook de angst loste op. Normaal zitten we met z'n allen toch vaak onbewust in de wachtkamer voor de ramp. Heeft dat drama zich eindelijk voltrokken, dan rest ons niets meer dan de onafzienbare open ruimte in te nemen. Je kwam thuis in het grote niet weten. Ook al had je geen idee wat dat was. Maar het voelde als iets van lang geleden. Waar je zo lang naar had gehunkerd. De geur van druipende bloemen na het onweer. Daar hervond ik jou weer. Dat kleine meisje dat al zo lang bij de bushalte op me had staan wachten. Nogmaals, sorry dat het even moest duren. Kom, stop je beentjes nog een keer in mijn fietstassen. Hou je goed vast aan mijn regenjas. Ik wil je wat laten zien. Het is wel even fietsen. Met je vragende, brutale open smoeltje dat zo op weet ik veel staat. Hoe vaak wilde jij dat niet tegen een leraar zeggen? Weet ik veel. Maar je keek wel link uit naar die ene keer toen je uit de klas, de wereld van de afspraken, zo de gang in werd geknikkerd. Hoewel het daar helemaal zo naar nog niet was. In die alles vervullende leegte. Die schemerende schacht zonder regels en wetten. Begrijp je nog niet wat er in mij veranderd is? Nou ja, om kort te gaan, sinds het échec van Michaels dood heb ik leren knielen. Knielen voor het leven, voor de werkelijkheid, voor alles wat zich aandient op ons pad. Ja, ook op jouw paadje. Ik zou je graag op schoot willen nemen en om vergeving vragen dat ik je zo lang in de steek heb gelaten. Maar dat is best gevaarlijk op zo'n fiets. Bovendien zit je heerlijk volgens mij, zo met je beentjes in die fietstassen. Het heeft heel wat levenservaring en spirituele lessen gekost eer ik erachter kwam dat ook overgave voor je eigen wezen geleerd moet worden. Voor je hoogste eigen hebbelijkheden en onvermogen. Als al die eigenschappen ook welkom zijn, dan kan dat de poort tot inlevingsvermogen naar de ogenschijnlijk gans andere vormen. Dat is het pad naar mededogen. Een goed hulpmiddel daartoe is jezelf te zien als een vertrouwde patiënt die je al heel lang kent. Beter een oude patiënt dan een nieuwe dokter. Als geen ander ken jij jouw eigen mitsen en maren, je nukken, je grillen. Heet ze welkom. Geef ze een stoel en een drankje. Pas dan kun je ze ontwapenen en dezelfde eigenschappen in je naaste herkennen en misschien zelfs lief leren hebben. Nou ja, goed. Ik kan me dus op de een of andere manier gewoon niet voorbereiden op een interview dat ik moet afnemen. Ik wil iedereen graag vragen stellen, maar die komen pas in me op als die persoon tegenover me zit. Niet op papier, niet in vergaderingen, niet in pilots of concepten. In die zin ben ik volkomen onbetrouwbaar. Ja, ik doe maar wat. Kleintje met je wiebelende voetjes. Het is zo'n opluchting om trouw te worden aan jezelf. Ik voel je heus wel. Neem nu die keer met de eerste president van Suriname. Johan Ferrier was 97 toen ik hem in het televisieprogramma Het Vermoeden mocht interviewen. Ik weet niet waarom, maar op de een of andere manier zag ik zoveel troostende toewijding en aanwezigheid in zijn ogen. En ontviel me pardoes de vraag of hij veel liefde in zijn leven had gekend. Hij keek me stralend aan en zei toen: tot op de dag van vandaag de manier waarop jij mij nu aankijkt. Nou, meisje, die zin was de initiatie van mijn leven, geloof ik. Die had wel wat vroeger gemogen, Bijvoorbeeld toen jij nog een jaar of 4 was en je een of ander dom vouwwerkje moest afmaken, terwijl de rest buiten pauze vierde. Maar laten we de onbegrijpelijke regels van anderen maar onbegrijpelijk houden. Daar zijn ze voor. De interviewles heb ik ook aldoende geleerd. Misschien hoor je trouwens tussen mijn regels dat ik niet zo'n hoge pet heb van opleidingen. De meeste mensen zijn volgens mij in wezen laadbloeiers, omdat ze gewoon niet passen in door anderen bedachte, ongetwijfeld goed bedoelde schema's. Een vak leer je volgens mij door je eigen schade en schande, aldoende. Met je poten in de modder en zo, maar goed, niet afdwalen. De doodlopende woonhofjes laten we dit keer even achter ons. De echte interviewles dus, die kreeg ik ook van een oude wijze man, Gilles Quispel. Die was 89 toen we tegenover elkaar zaten. Het was een jaar voor zijn dood. Deze kerkhistoricus en medeontdekker van het Thomas-evangelie begon in het vermoeden een soort college te geven, wat mij de vraag ontlokte wat hem nou precies persoonlijk raakte in dat gnostische geschrift. Toen keek hij me heel streng aan en zei: mevrouw, dat vind ik een impertinente vraag. Nou, daar schrok ik heel erg van. Maar in plaats van te vluchten in een of andere verontschuldiging, of misschien een meer ontwapenende vraag, besloot ik niks te doen. Bleef heel lang stil tussen ons. In die grote wolk van niet weten, zeg maar. Dat klinkt misschien heel mooi nu, maar ik had werkelijk geen idee wat ik moest doen. Na wat voor mij een eeuwigheid duurde, haalde Quispel diep adem en zei: maar als u het eerlijk weten wilt. En toen vertelde hij over de verschrikkelijke aanblik van jonge Engelse parachutisten die uit de lucht werden geschoten, die hij zag hangen in de bomen. Jongens, die wachten op de kogel. En hem, ook nog een jonge man, restte niets anders dan toevlucht te nemen tot zijn warme hart, zijn soft spot. Die innerlijke schat die Gilles Quispel een leven lang gekoesterd en verborgen had gehouden, kreeg ik zomaar in mijn schoot door niets te doen en niets te weten. Toen begreep ik wat jij en ik hier op aarde komen doen. Aandachtig en nabij zijn. Zonder voorkennis of veronderstellingen. Nu weet je alles wel. Dat jouw grote niet begrijpen juist mooi was. Dat jouw niet weten gekoesterd en bewaterd had moeten worden. Zo is het niet gegaan. Nu hebben we elkaar weer gevonden. Jij was onschuldig en misschien ben ik dat eindelijk ook weer. Dat lijkt misschien een droeve omweg, maar misschien is dat inderdaad wel de weg die we moeten gaan. Met z'n allen. Jij was je nog niet bewust van jouw paradijselijke onschuld. En misschien worden we daarom wel van die heerlijke plek verdreven. Tot we uiteindelijk het vermogen hebben om met ons volle bewustzijn opnieuw te kiezen voor de staat van niet weten. Voor de boom des levens die voorbij gaat aan de boom die kennis heeft van goed en kwaad. Ach, misschien verveel ik je. Ik heb het leuk trouwens, nu ik je weer gevonden heb. Een van onze gasten vat het onlangs mooi samen. Mahmoud Khan Yuskin, de oude wijze Soefi. Niet de eerste, de beste dus. In feite gaf hij jou en mij zijn zegen toen hij in de boshut van de verwondering zei: jij hebt zo'n wonderlijke combinatie van diepzinnigheid en speelsheid. Nou, dat woord speelsheid vond ik zo leuk. Zullen we weer gaan keten? Hey, ik wou je toch nog wat laten zien? Stap af, we zijn er. Hier kwam je vroeger vaak met je vader. In dit grazige weidje stond een wit paard dat geplaagd werd door vliegen. Met zijn lange staart probeerde hij zijn kwelgeesten van zich af te houden. En jij werd enorm getroffen door zijn leed. Wilde zijn getuige zijn. Je vroeg je vader of je naar die zielige paard mocht. Die zielige paard. Hij verbeterde je taalgebruik niet, maar hij fietste jou naar jouw eigen Gethsemane. Dus je werd wel gezien. En jij zag het leed van dat paard. Misschien dacht je dat dat witte dier Jezus was. Blijkbaar wilde je een uur met Jezus waken. Daar vroeg hij steeds om, in de Bijbel, maar ook in de Matthäuspassion. Dat had je wel begrepen. Wist jij veel? Kijk niet zo schalks, kleintje, ik moet je wat bekennen. Ik heb nog steeds de neiging om overal mensen en dieren te adopteren. Ja, één gedachte hoor. Niet schrikken. Als ik langs de fiets of in een directiekamer moet zijn, paarden, oude mannen, kleine meisjes, iedere keer neem ik jou daarmee op schoot. Wat ik wou dat jou geschiedde. Ach kind, jouw wond is mijn heilige wond geworden. Jouw eenzame staat van niet weten is nu mijn vak. Hoe dat kan? Ik weet het niet. Is het erg? Weet ik ook niet. Hoe dat voelt? Verrukkelijk. Maar dat wist jij al. Doe je voetjes maar weer in de fietstassen. We gaan naar huis. Je hoort een aflevering van de podcast De Verwondering met presentatrice Annemiek Schrijver. In de nacht luister je naar de mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Prophecies. A glimpse of wonder took me over between the magic and the moment. A minute turned into eternity. So hear me as I fly. Take me back, not a worry to my name. Kimono, Melancholy Rain. Tot zover het tweede uur van de nacht van Caro en CRV. Je hoorde natuurlijk in het eerste anderhalf uur hoorde je schrijver en filosoof Maarten van Doorn over polarisatie en denken in deze huidige samenleving. Mocht je het nou niet hebben geluisterd of gehoord, ga dan even naar de NPO Radio 1 website. Dan kan je het allemaal terugvinden. Of via de favoriete podcast-app, De Nacht Van, kan je wel terugvinden. Straks zijn we bij je terug met het derde en laatste uur van De Nacht van Caro en CRV. Tot zo! NPO Radio 1. 4 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De dienst Uitvoering Onderwijs, DUO, is wel degelijk gewaarschuwd voor het gebruik van mogelijk discriminerende criteria bij de controle op fraude met studiebeurzen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS op 3, Investico en het Hoger Onderwijs Persbureau. Zeker 2 advocaten en 1 student maakten de afgelopen jaren melding van vooringenomenheid en mogelijke discriminatie, zowel intern bij DUO als bij de rechter. DUO hield tot nu toe vol dat er nooit klachten over mogelijke discriminatie waren binnengekomen. In Canada is bij het bestrijden van bosbranden opnieuw een lid van de brandweer omgekomen. Het slachtoffer is een man die het vuur bestreed bij zijn woonplaats Fort Laird in het noorden. 2 dagen geleden kwam een brandweervrouw van 19 om het leven toen ze door een vallende boom werd getroffen. Het bosbrandseizoen duurt in Canada nu al langer dan andere jaren en is ook veel heviger. Het vuur heeft verspreid over het land al meer dan 10 miljoen hectare bos verwoest. Rusland heeft de dochterondernemingen van de Deense bierbrouwer Carlsberg en het Franse zuivelbedrijf Danone onder staatscontrole gesteld. Dat betekent mogelijk een verliespost van honderden miljoenen euro's voor beide bedrijven. Carlsberg en Danone waren al bezig hun activa in het land te verkopen vanwege de inval in Oekraïne. Eind juni maakten ze beide bekend een koper te hebben gevonden. Maar voordat de verkoop kon worden afgerond, nemen de Russen nu de controle over. In april had Rusland al delen van het Duitse energiebedrijf Uniper en de Finse branchegenoot Fortum overgenomen. Vandaag verloopt de graandeal die Oekraïne toestaat om graan te exporteren via de Zwarte Zee. Gisteren vertrok uit de havenstad Odessa het laatste schip dat onder de huidige afspraken mocht afreizen. Vanwege de onzekerheid over de verlenging heeft Rusland niet toegestaan dat verdere exports worden ingepland. Het weer vannacht droog met minima rond 13 graden. Overdag op de meeste plekken zomers weer met flinke zomerige periode. Het wordt vandaag 21 graden aan zee tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Goedemorgen, je luistert naar 3e uur van de nacht van KRO NCRV. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Het komende uur hebben we het over de Beatles, AI en naaktscènes. Maar natuurlijk beginnen we eerst met de dag van vandaag in het verleden en het heden. Vandaag is het maandag 17 juli en zoals elke maandag neem ik deze even met je door. Zodat jij bij de koffieautomaat weer helemaal up-to-date bent en kan praten met je collega's. Vandaag heeft een donkere rand. Het is namelijk 9 jaar geleden dat de MH17-ramp plaatsvond. Het Russische persbureau Interfax meldt dat er een passagiersvliegtuig is neergestort in het grensgebied van Rusland en Oekraïne. Het zou gaan om een toestel van de maatschappij Malaysia Airlines dat tegen het middaguur is vertrokken uit Amsterdam. Ja, het toestel werd boven Oost-Oekraïne uit de lucht geschoten en alle 298 inzittenden kwamen om het leven. Dus extra reden om vandaag er even bij stil te staan. We kennen ze allemaal, emojis, ook wel smileys genoemd. Ideaal als je bijvoorbeeld de intentie van je tekstbericht wil verduidelijken. Vandaag worden de emojis extra in het zonnetje gezet en zien we misschien wel nieuwe verschijnen. Het is vandaag namelijk Wereld Emoji Dag. En tijd voor Mutti Merkel om 69 kaarsjes uit te blazen in Duitsland. Oud-bondskanselier Angela Merkel is namelijk jarig. 16 jaar lang was zij bondskanselier van onze oosterburen. Iets langer dan Mark Rutte dus. Tegenwoordig staat Olaf Scholz in Duitsland aan het roer. Ook is het een belangrijke dag in de geschiedenis van de ruimtevaart. In 1975 koppelen de Russische Soyuz en de Amerikaanse Apollo zich aan elkaar. Voor het eerst in de geschiedenis wordt er met ruimtevaartuigen een koppeling gemaakt tussen 2 verschillende landen. En 17 juli 2009 was de dag dat het 6e deel van de succesvolle Harry Potter filmreeks in première ging. Opmerkelijk, want de première stond in eerste instantie in november van dat jaar gepland. Toch koos Warner Brothers ervoor om de première eerder plaats te laten vinden, omdat ze hoopten op meer bezoekers door de zomervakantie. This year, Voldemort has chosen Draco Malfoy for a mission. Evil will pass through from their world into our own. De bezoekcijfers stegen door het dak en braken zelfs de records met het meeste aantal bezoekers op de openingsdag in Nederland en België. En ik heb het idee dat ik hier in mijn eentje in sta, maar ik ben toch wel benieuwd. Ik heb dus helemaal niks met Harry Potter. Het is ook de laatste keer dat we het gaan behandelen, hoor. Maar mocht je er ook niks mee hebben, laat het even weten. Dan voel ik me niet zo alleen. Goed, dan heb je nu genoeg informatie voor bij de koffieautomaat. En we gaan door naar Paolo Nutini. Hij stond op Down the Rabbit Hole en daar zong hij ook dit nummer van zijn laatst uitgebrachte album. Through the Echoes heet het nummer. Schitterend. I'm always wondering what it would be like to die. She asks me why. I always smile when I feel like I'm gonna cry. She asks me why. Over the cliff. Phantom sands. She's always offering me her hand, and I hear her coming through the echoes, through the echoes, through the echoes, straight to me. Everything that she sees shines in the sky, up there shining. When your belly's rumbling down the phone, when you ask for bread and get a stone, when you feel like you're alone, listen for me. Schitterend, toch? Paolo Nutini, Through the Echoes. Ja, dat was misschien wel duidelijk. Wie wordt onze nieuwe premier? Dat is de grote vraag door de aankondiging van het vertrek van demissionair premier Mark Rutte. Sinds 2010 is Rutte minister-president van Nederland en daarmee de langzittende premier in de Nederlandse geschiedenis. 22 november gaan we naar de stemhokjes en dan mogen we allemaal weer stemmen op een nieuwe Tweede Kamer. En uiteraard komt er dan dus ook een nieuwe premier. Maar hoe word je eigenlijk premier? Politicoloog Gerard Drosterij, goeienacht. Goeienacht. Om te beginnen, de toekomstige premier hoeft helemaal niet de lijsttrekker van de grootste partij te zijn, hè? Nee, dat klopt. Het gebeurt niet heel erg vaak. Vroeger gebeurde het vaker. Maar het zou zelfs kunnen dat de grootste partij niet in de regering komt. En dan, dan wordt automatisch ook niet de lijsttrekker van de grootste partij premier. De laatste keer dat dat gebeurd is met Lubbers 1. Dat was eigenlijk het eerste kabinet. Dat was ook de grote staatsman, zeg maar, die Rutte heeft opgevolgd als langzittende premier. Ja. En toen was het CDA, wat Lubbers toen aanvoerde, was net niet de grootste partij. Dat was PvdA met toen maar liefst, hou je vast, 47 zetels. PvdA had toen een beetje afgedaan, was niet populair en viel dus buiten de regering. En toen is Lubbers dus eigenlijk als niet grootste partij premier geworden. En je kan dus ook als zeg maar tweede op de lijst premier worden, denk ik dan. Dat volgt hier ook uit. Ja. Ja, en zeker in dit politieke klimaat dat veel onzekerder geworden is en waar ook veel, laten we zeggen, politieke kopstukken vertrokken zijn, is die kans eigenlijk best wel groter geworden dat het zou kunnen gebeuren. En er is namelijk ook nog een andere situatie mogelijk, dat je dat in de regering zelfs de grootste partij niet de premier levert. Dat is ook wel eens gebeurd. Mm-hmm. Dat was dan kabinet Biesheuvel. Dat was van het ARP en toen had je de KVP, toen was het CDA zeg maar nog niet de bij voorloper. Elkaar. De voorloper, ja. En toen hebben ze ervoor gekozen om eigenlijk zeg maar de sterkste persoonlijkheid van die regering die toen gevormd was, om daar aan te vragen, Biesheuvel dus, van wil jij dan premier worden? En zelfs dat zou misschien wel kunnen gebeuren, omdat er de spoeling is een beetje dun geworden. Dus stel dat bijvoorbeeld, Timmermans komt, hè, dat de PvdA-lijsttrekker is nog onduidelijk, maar de PvdA is niet de grootste partij in de regering, stel dat dat gaat lukken. Dat men dan toch vraagt, ja, Frans, zou jij premier willen worden om toch ook wat stabiliteit aan de regering te geven? Dat zou bijvoorbeeld een scenario kunnen zijn. Dat je dan een leider hebt voor je partij, voor die groen-rood combinatie, en dan specifiek iemand vraagt om premier te worden. Losstaat van de lijst, zeg maar. Want ik begreep, of ik las dat het CDA ook heeft gezegd, de volgende partijleider, die moet in de Tweede Kamer blijven. Die moet niet het kabinet ingaan. Dat zijn er wel een andere reden. Dat heeft te maken omdat het CDA momenteel gewoon super zwak is. Ja, heel instabiel, hè? Dat is dan omdat men dan wil dat zo'n lijsttrekker, die moet dan inderdaad fractievoorzitter worden, om dan die partij weer een beetje body te geven, om die partij weer een beetje uit te bouwen. Kijk, op het moment dat zo'n lijsttrekker meteen in de regering gaat zitten, mm-hmm. Hoekstra heeft dat eigenlijk nu gedaan. Ja. En die helemaal als je buitenlandse zaken doet, ja, dan heb je eigenlijk helemaal geen tijd om iets aan die partij te doen. Dus dat is zeg maar. Dus dat is ook nog iets wat heel erg speelt. Die partijen zijn nu bezig, omdat er een soort gat gevallen is van hoe gaan we ons nu manifesteren. Dus die zijn nu ook enorm aan het nadenken over hoe ze zich als partij gaan profileren. Dus wat dat betreft heel interessant. En als je nou kijkt, we hebben Lubbers, Kok, Balkenende, Rutte. Behoorlijk lange tijdperken zijn het ook. Zijn we dan nu gewoon toe aan een nieuwe premier? Was het ook gewoon nodig? Ja, 100%. Welke politieke kleur je ook hebt. Ik denk dat de meeste mensen wel zoiets hadden van, in ieder geval moet Rutte nu wijken. Dat heeft hij nu gedaan, tot op het laatste moment gebleven. En het aparte is, dat daar heeft dan eigenlijk niemand het over op het moment dat Rutte er dan zit. Nu is hij weg. En nu hoor je, ik heb zelfs dat gevoel ook, hoor je heel veel mensen zeggen van, geen idee wat er gaat gebeuren, maar eigenlijk is alles beter dan zoals het was. En je kan zeggen, de grote dossiers blijven liggen. Ja. Maar er is wel, zie je het als een storm die allerlei bomen neermaait. Er kan nu weer wat nieuws gaan groeien. En ik denk dat daar heel veel mensen aan toe zijn. Nou ja, kijk alleen al naar hoeveel mensen en toch wel zwaargewichten de politiek gaan verlaten. Ja, heel opvallend, ja. Geeft wel ruimte inderdaad voor de nieuwe boompjes, zou ik het maar noemen. Ja, de grote vraag is natuurlijk wie dat allemaal zijn. Dat zullen er niet zoveel zijn. Maar ja, misschien wel. Hè, het is een beetje hetzelfde als, laten we zeggen, crisis bij Ajax. Komt er dan nog wat uit de jeugd of bij een ander team of wat dan ook? Ik heb eigenlijk, ja, dat is een beetje afhankelijk van waar de partijen mee aan gaan komen. Maar zeg maar, als het gaat over regeringsverantwoordelijkheid, zullen ook zeker wel mensen, misschien naar het bedrijfsleven of mensen die niet echt in de politiek zitten, mm-hmm. misschien dat die er dan ook wel bij worden gehaald om toch ook zo'n regering weer wat smoel te geven. En heeft dit nou nog consequenties, denk je, voor het electoraat van de VVD? Want stemden er mensen specifiek op de partij voor Rutte? Dat die mensen nu zeggen, ik haak af. Mm-hmm. Ja, ja. Ja, Rutte heeft altijd en VVD gebruik kunnen maken, zeg maar, van de zogenaamde premierbonus. Ah ja. Die is nu weg. Wat wel zo is, is dat, en ja, dat is dan ook wel het bizarre en ook wel weer het knappe van Rutte, als je het puur strategisch bekijkt, is hij eigenlijk wel op het goede moment weggegaan. Dus zijn poot stijf houden met betrekking tot immigratie, hè, los wat je daarvan vindt. Mm-hmm. En het lijkt toch wel dat het verlies in de peilingen momenteel beperkt is. Laten we zeggen tot 2, 3, 4 zetels. Maar ja, weet je, alles hangt af van Omtzigt. Dus daar gaan best wel wat veel zetels gaan verloren aan BBB. Dat is de spreekwoordelijke gamechanger, hè? Of Omtzigt mee gaat meedoen. Dus Maurice de Hond heeft met Peil.nl 10.000 mensen ondervraagd. Mm-hmm. Als Omtzigt gaat meedoen, dan gaat het echt veranderen. Dan gaat hij richting de 30 zetels. Als hij niet mee gaat doen, krijgen we ook sowieso een hele interessante verkiezing. Dan staat het ongeveer, kan je je uittekenen, PvdA GroenLinks 25, BBB 25 en VVD 25. En het interessante is dat de VVD dan eigenlijk toch weer de sleutelfiguur is. Ja. Gaat de VVD iets doen met PvdA's? Altijd krijg je dat. Het is de lijm tussen die partijen. Ja, die moeten altijd tangoen. En dat wordt weer, dat is toen met Cohen gebeurd. En Samson. En Samson, precies. Dus uiteindelijk is dat gelukt. Dat was bizar. Maar nu, ik denk dat als je het aan mij vraagt en Omtzigt doet niet mee, zal het waarschijnlijk een rechtskabinet gaan worden. Maar BBB en er valt ook wel te zeggen, toch? Want ik hoor nu inderdaad al best wel lang dat er gaat Omtzigt meedoen, ja of nee. Maar het is toch eigenlijk wel duidelijk, hij gaat niet meedoen? Ik denk het ook niet, nee. Nee toch, hij, ja. Hij zou het fantastisch kunnen, maar ik denk dat hij het gewoon too much is. Hè? Hij is een fantastisch Kamerlid, hij is een dossiervreter. Maar als je een partij moet gaan oprichten, nog meer verantwoordelijkheid. Ik denk dat hij ook aan zichzelf denkt. Het lijkt er niet op, maar wie weet. Ja, we zouden verrast kunnen worden, Benji. Ja, nee, ja, dat is waar. Maar ik moet toch zeggen, ik word er een beetje moe van de laatste tijd. Dat ze het de hele tijd over hem hebben. Denk ik, ja, hoe realistisch is het nou? Ga je in krappe 4 maanden een partij met 40 goede mensen op de... Nou, ja. Kijk, hij heeft de afgelopen, laten we zeggen, 2 jaar heeft hij de mogelijkheid gehad om iets van een partij te bouwen. Hij is er wel volgens mij wel bezig mee geweest. Hij had een paar vertrouwelingen om zich heen. Mm-hmm. Als hij dat, zeg maar, nauwelijks heeft gedaan, dus zich vooral bezig is toch met de dossiers, zoals toeslagenaffaire in Groningen enzovoorts. Hij heeft dat niet gedaan. Nee. Dan gaat hij niet meedoen. Als hij dat wel tot op zekere hoogte heeft gedaan, dat je denkt van, nou, nu kan ik doorgaan als het ware en nog meer mensen benaderen, dan zou hij het wel kunnen doen. Maar als hij zich de afgelopen 1,5 jaar, zeg 2 jaar, niet mee bezig heeft gehouden, eigenlijk sinds het begin van het nieuwe kabinet en de formatie, gaat hij niet meedoen. Dan gaat hij dat inderdaad nu nog niet alsnog optuigen. Dat gaat hij niet doen. Duidelijk. Dank voor dit inkijkje. Ik ben heel benieuwd. Worden leuke weken, hè? Want ik denk dat jij, ja, net, dat moet wel. Jij bent net zoals ik een politieke junkie, denk ik, hè? Ja, ik ga het weer wat meer worden. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het wat minder... Ik heb een dik boek geschreven en ik voelde het op een gegeven moment... Ik had zelf ook een beetje last van politiek moeheid, zeg maar. Mm-hmm. Maar nu gaat dat zeker wel gebeuren, ja. Ik ben ontzettend benieuwd. Leuk. Nou, fijne periode dan. goede zomer alvast. Ja. Oké, hoi. Hoi, politicoloog Gerard Drosterij. En wij blikken terug op een bijzonder kunstwerk uit het repertoire van de Beatles. Het is vandaag namelijk 55 jaar geleden dat de film Yellow Submarine op het grote doek verscheen. Filmwetenschapper en Beatles-fan Sjaak Christenhoes legt uit wat er zo bijzonder is aan deze animatiefilm. Nothing is real. The Beatles. Yellow Submarine. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea. Het is een tekenfilm die je echt uiting geeft aan de tijdsgeest van toen. En dat zie je bijvoorbeeld door de. Dat zie je alleen al in de animatiestijl. Dat is echt in de stijl van psychedelische kunstenaars in die tijd. En nu zijn we eigenlijk allemaal bekend met Pixar animatiefilms. Als echte familiefilms voor jong en oud. En dat was toen eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend. En wat dat betreft was het best wel bijzonder dat Yellow Submarine in staat was om kinderen en volwassenen aan te spreken in die tijd. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. Het grappige trouwens is ook dat die personages ook helemaal niet gesproken zijn door de Beatles zelf. Het zijn gewoon stemacteurs die met een heel erg dik Liverpool accent proberen een vorm te geven aan de stemmen van de echte Beatles. Well, maybe we should call a road service. Can't no road. And we're not subscribers. Subscribers. Ooh. I know something about motors. Let me have a look. Het maakproces van de film is duidelijk bedacht vanuit het repertoire van de Beatles. Dus niet vanuit een geschreven plot. Het plot is bij elkaar gespeeld op basis van Beatle-nummers. Dus je krijgt eigenlijk een film die een soort van showcase is voor hun repertoire. En we zien gedurende de hele film eigenlijk ook veel personages die gebaseerd zijn op een achtergrond krijgen door de inhoud van een Beatle-nummer. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land. Met het personage Jeremy Hillary Boop, waar het nummer Nowhere Man van Rubber Soul wordt afgespeeld. Jeremy Hillary Boop. If I spoke blues, you'd all find out. I don't know what I talk about. Hun activiteit in muziek en hun populariteit stelden ze ook in staat om op avontuur te gaan in de filmwereld. En deze die komt uit 1968 en toen hadden ze er zelf al een paar gemaakt, zoals Hard Day's Night. Hun eerste film, Help, hun tweede film en Magical Mystery Tour, die ze in eigen beheer hebben gemaakt als derde film. Alleen waren ze niet zo heel erg tevreden met de film Help uit 1965. Maar het dingetje was dat ze in het contract met de United Artists, de filmmaatschappij waar ze een contract mee hadden afgesloten, eigenlijk nog een derde film op het programma hadden staan die gemaakt moest worden. En het idee van een animatiefilm sprak ze in dat opzicht wel heel erg aan, omdat het een film was waarbij ze er zelf niet hoefden te acteren. Dus dat stelde ze eigenlijk ook in staat om dat contract waar ze nog één film voor moesten opleveren, ja, om dat eigenlijk vrij makkelijk af te ronden. The Beatles, ja, dat was even ons 7 minuten durend Beatles-stukje. Heerlijk. En ik niet alleen vind dat lekker, ook Dick vindt het leuk. Hij zegt, ik heb dit gezongen in de musical. Nou, ik heb gezongen in de musical van de Beatles. Nou, heerlijk, leuk. Komende weken licht de redacteuren Rijk Lansmeer en Win Zou verschillende programma's met kunstmatige intelligentie uit. Ook wel AI genoemd. Zij gaan op zoek naar programma's die hun leven makkelijker of leuker kunnen maken. Win en wordt rijk met AI. Deze week kijken ze naar de mogelijkheden van AI op audio. Win en word rijk met AI. De afgelopen tijd hoor je steeds vaker stemvervormers in muziek. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Zo zong Mariah Carey Bohemian Rhapsody. Maar dit was helemaal niet Mariah Carey zelf. Dit is volledig gemaakt door een AI-computerprogramma, waarbij een stem is vervormd tot de stem van Mariah Carey. Dat was Freddie Mercury die Thriller van Michael Jackson zong. Maar ook dit is volledig gemaakt door AI. Vroeger bestonden er ook al programma's waarmee je audio kan bewerken. Maar dit waren voorgeprogrammeerde effecten waar je zelf nog de aanpassingen moest verrichten. Tegenwoordig kan je met één druk op de knop een eindproduct uit de computer laten rollen door AI. En dit biedt mogelijkheden. Maurice Verschuren is radio DJ bij Veronica. En hij heeft ook audiovormgeving gemaakt voor onder andere 3FM, Slam en Q Music. Ik gebruik AI voornamelijk om muziek en stemmen te scheiden. Ik gebruik het ook om stemmen te genereren. Om stemmen op te poetsen. Dus opnames waar bijvoorbeeld veel achtergrondgeluid zit of die overstuurd zijn. Die kan je tegenwoordig met AI heel mooi oppoetsen. Maurice maakt gebruik van AI. We hebben een station voice bij een radiostation waar ik vormgeving voor doe, die eventjes geen thuisstudio heeft en die spreekt het op haar mobiele telefoon in. Dat klinkt natuurlijk niet goed, maar er is een site die dat redelijk oppoetst, waardoor het uiteindelijk een vrij bruikbaar product wordt. En dat is natuurlijk iets dat als audioproducer een ontzettend fijne tool is. Hij maakte onder andere dit. The package perfectly fits 2FM hits and 2FM retro, which has a lot of Eurodance, 90s and 2000s on the playlist. De stem die je hier hoort is een eigenlijk niet bestaande door AI gegenereerde stem. AI biedt mogelijkheden voor de toekomst. Ik merk dat ik het steeds meer begin te integreren in de vormgeving. Overigens is er in Amerika al een AI discjockey gebaseerd op een echte morning show host. Maar ja, ik heb daar echt mijn twijfels bij of dat is wat we moeten willen en of dat leuk is. Want het gaat echt om die menselijke connectie. Maar dat gebeurt dus nu al wel. Ja, AI wordt al ingezet voor audio. Zo makkelijk kan een computer dat al doen. Het is afwachten wat AI voor de toekomst kan betekenen voor audio. Maar kansen liggen er zeker. Ik denk dat er qua toekomst eerst regelgeving moet komen voor het gebruik van persoonlijke stemmen. Dus dat is iets wat in de voice-over wereld, ik ben zelf ook voice-over, veel over wordt gesproken nu. Dat je niet zomaar iemand zijn stem kan kopiëren, maar dat je een gegenereerde stem, een computerstem, wel zou kunnen gebruiken in bepaalde toepassingen. Er zal eerst regelgeving moeten komen en ik denk dat het belangrijk is dat we dat als tool gebruiken, maar dat we ook heel goed ons ethisch kompas blijven gebruiken. Volgende week staat een ander AI-programma centraal en gaan redacteuren Rijk Lansmeer en Win Zou opnieuw kijken of AI hun leven makkelijk of leuker kan maken. Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione. Di volte bastasse già, bastasse già, non ci vorrebbe poi. poi tanto imparare ad amare di più. Se bastasse una mera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più. Se bastasse una buona canzone a far dare una mano, si potrebbe trovarla nel cuore, senza andare lontano, bastasse già. Quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono ai margini da sempre, oh. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da soli. De fantastische Eros Ramazzotti, Sebastasse una canzone. En je kan hem misschien ook kennen van ik heb zo'n zin in een pizza canzone. De Verenigde Staten en Zuid-Korea komen morgen bijeen om te praten over nucleaire wapens. Ze bespreken wat ze gaan doen bij een mogelijk conflict met Noord-Korea. We gaan heel even terug naar 1950, toen het ook echt misging tussen de landen. Spanningen ontwikkelden zich tot een conflict dat uiteindelijk tot een oorlog leidde. South Korean villages awoke to a world suddenly filled with noise and flame. The communists had finally launched their undeclared all-out war of conquest. Flora Smit, goeienacht. Ja, een goeienacht, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ik weet niet zo goed wat het is met dit tijdstip. Nou, dan doen we goeiemorgen, want je klinkt heel monter. Nou, dat ben ik blij om te horen. Ik deed mijn best. Kijk, jij bent Korea-onderzoeker aan de Universiteit van Leiden. Wat was de reden dat deze landen in conflict gingen met elkaar eigenlijk? Ja, dat is natuurlijk eigenlijk heel naar. Hè. Daarom wordt het ook wel eens de Koude Oorlog genoemd wat dat betreft. Het was dus eigenlijk andere landen die bepaalden dat Noord en Zuid in Korea gingen. Met natuurlijk het idee dat zowel Noord en Zuid hadden, dat zij degene waren die ook het land zouden herenigen. Mm-hmm. Want dat was natuurlijk eigenlijk waar het Koreaanse volk zich heel erg mee bezig hield. Van, we zijn onze families gescheiden, precies op de 38e breedtegraad. Hoe hoorden wij weer één land? Maar dat is natuurlijk aan de hand gegaan van de ideologieën van de landen die Zuid-Korea en Noord-Korea toen tijdelijk hadden overgenomen. En deze oorlog wordt ook wel eens de Vergeten Oorlog genoemd, toch? Ja, dat klopt. En dat komt omdat het natuurlijk valt tussen de Vietnamoorlog en de Tweede Wereldoorlog. Waar wij natuurlijk een beter beeld bij hebben, waar wij ook eigenlijk iets directere invloed op hebben gehad. Maar we moeten niet alsnog vergeten dat in de Koreaanse oorlog alsnog bijna 3 miljoen slachtoffers zijn gevallen. Dus het was wel een flinke oorlog. Zoveel? Oh. Ja, ja, dat is proportioneel zelfs groter dan de Vietnam en de Tweede Wereldoorlog bij elkaar. Qua niet militairen, maar qua civiele slachtoffers die zijn gevallen. Toch is Vietnam veel groter in de media en in films en series. En, ik bedoel, kijk naar die A-team. Ja. Klopt, ja, en ook waar ik zelfs mee opgegroeid ben als kind. Hè, dat staat dus heel helder erbij. De Koreaanse oorlog, daar kwam ik eigenlijk pas achter toen ik, of tenminste, hè, dat kreeg ik echt pas goed toen ik ook daadwerkelijk Korea-studies ging gaan doen. Dat wordt altijd een beetje overgeslagen. Mm-hmm. Maar dat komt natuurlijk ook omdat de Vietnamoorlog voor heel veel invloed had op westerse politiek natuurlijk. En de Koreaanse oorlog, dat had heel veel gevolgen voor Korea zelf. Ja, meer intern gevolgen dan. Meer interne gevolgen. Ja. En dat was natuurlijk een verschrikking waarbij eigenlijk Zuid-Korea na de oorlog zelfs armer was dan Noord-Korea. Omdat alles natuurlijk zo verwoest was in die tijd. En was dit dan de eerste keer dat er echt een conflict was tussen deze landen? Wel tussen Noord en Zuid natuurlijk waren er ook veel spanningen, maar die waren ook vaak, er waren veel praatjes natuurlijk gehouden om te kijken of het ook zonder conflict tot de vereniging kon komen. Maar ja, het communisme en natuurlijk het democratische aan de andere kant, dat zijn natuurlijk wel twee tegenovergestelde. Dat ging niet altijd goed, eigenlijk, de middelingen. Nee, nog steeds niet. Nog steeds niet, inderdaad. Die praatjes zijn er wel geweest. Spanningen ook, maar het is natuurlijk op het moment dat Kim Il-sung in samenwerking met Mao en Stalin Zuid-Korea binnentrok, dat was wel echt de ontknoping van een echt conflict natuurlijk. Oké, dat is een soort van, dat wijs je dan ook echt aan als het punt. Het moment. Ja, dat wordt het punt genoemd inderdaad. Het moment dat hij toestemming kreeg van Stalin. En, ja, ook als een vriendelijke man. En is de grens tussen de landen veel veranderd tijdens de oorlog? Want ik herinner me van de geschiedenislesjes nog wel de 38 breedtegraad. Oh ja, je hebt het wel gehad. Wat goed. Ik ben ook een geschiedenisfanaat hoor. Dus misschien dat. Dan bleef het misschien een beetje hangen. klopt. Het was eigenlijk dus allemaal rond de 38e breedtegraad. Hè? Daar begon het mee. Toen zijn de Noord-Koreanen wel binnen 2 maanden helemaal tot Busan getrokken. Dat is eigenlijk de zuidelijkste grote stad van Zuid-Korea. Maar toen natuurlijk Amerika en andere geallieerde landen kwamen helpen. Toen hebben ze heel snel en ze weer helemaal teruggedreven tot naar China. En toen kwam het weer terug. En dat bleef toen 2 jaar rond de 38e breedtegraad, tot ze uiteindelijk ook besloten hebben, nou dan houden we de splitsing daar. Dus uiteindelijk is er niet veel veranderd met de grens. Ja, maar ik kan me herinneren dat, en dit was toen Trump president was, dat er zo'n heel groot moment was dat hij over die lijn ging lopen. Zeg ik dat goed? Mooie symboolpolitiek was dat. Ja, en LinkedIn ook. En toen hebben ze ook eten van zowel de Zuid-Koreaanse keuken als de Noord-Koreaanse keuken gegeten. Ja, Moon Jae-in was natuurlijk een progressieve president. Die president die graag weer een beetje warmere banden wilde aanhalen met Noord-Korea. En je merkt dat die elkaar vaak een beetje opvolgen in Zuid-Korea. Hè. Dan hebben we weer een president die heel erg dat graag wil. En die ook weer de industrie in Gaesong wil heroppakken, waar zowel Noord- als Zuid-Koreaanse arbeiders werken. En dan komt er weer een iets conservatievere president die juist een beetje de koude schouder heeft richting Noord-Korea. En dat hebben we op dit moment natuurlijk. Dus het switcht nog best wel. Ja, eigenlijk natuurlijk voornamelijk wat er vaker gebeurt met politiek. Dat zien we natuurlijk ook eigenlijk in Amerika heel vaak. Dat progressief en wat conservatief, dat volgt elkaar op. Ja. En zo dus ook de houding richting Noord-Korea, maar ook tegenover Japan, China en Amerika. Dat is natuurlijk, Zuid-Korea heeft wel veel speelballen waar het een beetje moet kijken waar het zijn politieke bewind op gaat duiden natuurlijk. Zou je nu dan kunnen spreken van een soort vrede of officiële vrede? Of is dat lastig? Nee, die is natuurlijk nooit gesloten. Op 27 juli 1953, dus dat is bijna 70 jaar geleden, heel bijna, is er inderdaad een wapenstilstand getekend. Daar was Zuid-Korea dus zelf ook niet bij aanwezig. Dat is ook altijd wel interessant om nog even te zeggen. Ja. Ja, omdat zij het er niet mee eens waren. Syngman Rhee, de toenmalige president, die wilde heel graag alsnog dat het land verenigd zou worden. Dus die weigerde om erbij aanwezig te zijn. Dus officieel vrede is er niet. Officieel oorlog dus ook niet. Maar ja, je merkt dus dat er wel veel spanningen zijn doorheen de jaren heen nog steeds. Jeetje. En hoe groot? Want dat is dan misschien toch even goed om tot slot te vragen. Eén keer in de zoveel jaar dan komen die spanningen weer op, heb ik het idee. En dan ga ik weer naar Trump. Maar dat hij dan opeens zegt Rocket Man. Hoe groot is de kans dat er weer zo'n conflict uitbreekt? Ja, dat is altijd natuurlijk heel lastig in te schatten. Je merkt dat op het moment dat Noord-Korea zich gedreigd voelt. En dat is natuurlijk als Amerika inspraak wil, of als China wat beter of wat minder goed met Zuid-Korea is. Of Japan zelfs. Dat dan Noord-Korea zich gedreigd gaat voelen. En het enige wat ze natuurlijk op terug kunnen vallen zijn de kernwapens die ze zo enorm ontwikkeld hebben. Maar ze weten natuurlijk ook heel goed dat mochten ze daar daadwerkelijk iets mee gaan doen, dan is het ook voor hen klaar natuurlijk. Het is niet mogelijk om voor ze te winnen. Maar ze willen op deze manier een beetje respect in de globale politiek en van de andere landen. Het is een beetje een wanhopige poging natuurlijk. Maar het is het enige wat ze hebben. Dus het is meer blaf van de honden bijten niet. Ik wilde net dat gaan zeggen, ja. Ja, dat is Noord-Korea ook aan het doen. Ze blaffen wel hard de laatste tijd. Ja. We zouden er ons niet heel erg zorgen om moeten maken. Elke keer als ik in Zuid-Korea ben, dan niemand houdt zich ermee bezig. Kijk, dat heeft nooit echt veel effect daar. Laten we het dan mooi op die positieve noot afronden. Nou. Dan kunnen we mooi aan de maandag verder gaan. Flora, dankjewel voor dit inkijken in Korea. Wat interessant. Ja, nee, heel erg bedankt. Het was een heel leuk gesprek. fijne zomer alvast. Ja, jij ook. Oké, dankjewel. Doeg. Korea-onderzoeker aan de Universiteit Leiden, Flora Smit. In de nacht luister je naar de mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Elke week bespreken twee studenten van de KRO-NCV Radioschool een opvallend nieuwtje van die week. Pien en Rijk zijn hier deze week. Goedemorgen, Pien. Goedemorgen, Rijk. Goedemorgen. Hoi, Bentie. Ga jullie gang. Vertel. Denk aan de prachtige actrice Jennifer Lawrence vechtend poedelnaakt op het strand. Dat is de realiteit in de spraakmakende scène in de nieuwe film No Hard Feelings. Tijdens de scène zien we de actrice skinny dippen en terwijl ze in het water zit, gaat er een groepje tieners er met haar kleren vandoor. Maar dat laat ze niet gebeuren. Ze stormt de zee uit en begint te vechten en dat dus volledig naakt. Ja, en naakte vrouwen komen wel vaker voor in films. Maar deze scène is anders. Jennifer Lawrence, haar lichaam wordt namelijk niet als seksueel object neergezet, maar als gewoon een naakt lichaam. Dat vanuit niet-normale camerahoeken aan het vechten is. Een ander voorbeeld van zo'n soortgelijke scène is met de actrice Emma Thompson. In de laatste scène van Good Luck to You staat de actrice naakt voor de spiegel en de kijker mag meekijken naar haar lichaam, maar alleen hoe zij haar lichaam ziet. Dus niet op een negatieve, niet op een positieve manier, maar meer op een neutrale manier. En zo leert de kijker te kijken naar haar lichaam op een niet-seksuele manier. En dat precies maakt ook deze scène anders, ook een beetje verwarrend en vooral revolutionair. Ja, en Juri Olrichs, seksuoloog bij Rutgers, die legt uit of we dit soort scènes in de toekomst vaker gaan zien. Dat vraag ik me af of het in de toekomst meer gezien gaat worden. Want ik merk wel dat er met name bij de jongere generatie, dat ze toch heel erg moeten wennen aan bloot in publiek. Omdat je dat steeds vaker of steeds minder vaak ziet. Hè. Vroeger was het in de jaren 80 vorige eeuw bijvoorbeeld, was er een periode dat heel veel vrouwen topless gingen zonnen. Maar nu is dat steeds minder het geval. En het kan wel worden vertoond in de films en op tv. Maar ja, dan moet je nog wel even afwachten of dat aanslaat in het publiek. En er zijn natuurlijk ook steeds meer jongeren in Nederland die opgroeien in een omgeving waar ze leren dat bloot toch echt iets heel erg privés is, wat je niet buiten aan anderen laat zien. Dus dat zal ook wel zijn weerslag hebben op het beeld van blote lichamen buiten. Ja, of we in de toekomst meer van dit soort scènes gaan zien, moet dus nog maar blijken. Maar voor nu is het fijn dat er ook voorbeelden zijn van een niet perfect naakte scène. Als er bloot wordt laten zien, dat ook wel de onderliggende boodschap is van ja, weet je, wees blij met een gezond lichaam wat je hebt, of ook als er niet gezond is. Het is mooi zoals het is. En dat we dus een beetje van het, ja, het gemanipuleerde ideaalbeeld gaan, zoals we dat heel vaak op internet zien. Zodat iedereen op een gegeven moment leert van, hey, je hoeft niet aan bepaalde standaarden te voldoen en wil je een mooi lijf hebben. Je kan gewoon tevreden zijn met het lichaam dat je hebt. En niemand anders dan jijzelf kan daar iets over zeggen. Tevreden zijn met het lichaam wat je hebt. Dat is soms moeilijk. En zeker in tijden waar perfecte plaatjes continu op je afkomen. Een imperfecte, perfecte actrice naakt zien vechten is dan een kleine reminder dat iedereen ook maar gewoon een lichaam heeft. Duidelijk, dank jullie wel, jongens. Ja, bedankt. Liefd. I was born to sing a good time song. You know that nothing used to bring me down. Till the day I fell in love with you. Baby, that's the day I found you had me singing the blues. Singing the blues. But a good time man like me ain't got no business singing the blues. Go on, woman, get out of here. You know that I don't wanna see your face. Cause the things you doing to this boy's mind, it's just an absolute disgrace. You got him singing the blues. Singing the blues. For the good time man like me, ain't got no business singing the blues. Never gonna fall in love again. You know I learned my lesson well. I played the game of love and lost my heart. You can believe me when I tell you that I'm singing the blues. Singing the blues. But a good time man like me ain't got no business singing the blues. You got me singing the blues. Singing the blues. And a good time man like me ain't got no business singing the blues. Jim Croce, a good time man like me ain't got no business singing the blues. Fantastisch. 2 maanden geleden hadden we het in de Nacht van Caro NCV over een bijzonder schilderij van Vincent van Gogh. Het schilderij De Boomwortels. Hij maakte dat in 1890, slechts enkele maanden voordat hij overleed. De boomwortels in het schilderij worden omringd door plukken donzig groen en oranje stukken rots. Fel blauwe en oranje tinten wisselen elkaar af. Een kleurrijk geheel. De boomwortels uit het schilderij zijn nog steeds te bewonderen in het dorp. Al kun je ze niet zomaar ontdekken. Een houten omheining blokkeert het zicht. Twee kleine kijkgaten bieden een glimp op de wortels. De bomen blijken op privégrond te staan. Al vindt de gemeente dat het juist net op gemeentelijk terrein is. De oplossing? Die ligt bij het Franse ministerie van Kunst en Cultuur. Voorlopig zien de mensen in Auvers-sur-Oise alleen een houten wandje. En nu is er nieuws over die boomwortels in het pittoreske Franse dorp Auvers-sur-Oise. Juli 2023. 3 jaar na de ontdekking van de boomwortels in Auvers-sur-Oise. Een Franse rechter heeft uitspraak gedaan in de zaak van de blootliggende boomwortels. Ze staan officieel op het terrein van Hélène en François Serlanger. De twee spendeerden maar liefst 35.000 euro aan advocaatkosten. Dan moet je wel van Van Gogh houden. De boomwortels zijn daarmee behouden. Tenminste... Ja, met Wouter. Ja, hoi. Hi, met Floor. Wouter van der Veen, jij hebt boomwortels ontdekt in Auvers-sur-Oise. Wat ging er door je heen toen je dit nieuws hoorde? Ja, opluchting. Dat was het eerste. Ik dacht, eindelijk is er een einde aan deze ellende. Vooral voor de eigenaars. Ze kunnen nu vrede hebben met wat er is gebeurd. Ja, zodra je gaat zoeken en vroeten, dan zie je dat er toch overal wel strijd is. Dat is heel gek. Zijn leven was strijd, maar wat hij achtergelaten heeft... Dat roept ook op een of andere manier veel strijd in het leven. Dus dat dit er ook bij hoort, nou ja, oké. Maar dat het afgelopen is, dat mag dan ook zo zijn. Zijn de boomwortels dan nu gered? Het stel is van plan om de boomwortels met zoveel mogelijk mensen te delen. Zij zijn ook van mening dat het niet alleen gaat om wat je vanaf de weg ziet... maar dat het hele terrein wat erachter ligt, dat het ook de moeite waard is om te bezichtigen. Dit is gewoon de openbare weg. En daar moeten ze ook absoluut blijven. Ja, dat is ook wat Van Gogh zag, want die liep elke dag langs die weg. En die zag dus elke dag ook die wortels. Die heeft daar 70 dagen de tijd over gehad om over na te denken... of hij daar ooit een schilderij van zou willen maken. En die beslissing heeft hij dus uiteindelijk op de laatste dag doorgezet. En dat moet zo blijven. En dat zal ook zo blijven. Het echtpaar heeft hoge kosten gehad, omdat ze op een hele vreselijke manier... door de burgemeester echt benadeeld zijn met een... heel raar proces wat ze is aangedaan. Zij hebben zich verdedigd. Ze konden zich dat permitteren. Dat is goed nieuws voor hen, ook goed nieuws voor ons. Maar ze zullen dit niet gaan verhalen op de komende bezoekers. Dan blijft de geest van Van Gogh lekker toegankelijk. Absoluut. Ja, natuurlijk. Want kijk, Auvers is een openluchtmuseum. De houten wand is in ieder geval geschiedenis. Fijn dat het eindelijk allemaal goed is gekomen. En we kunnen gaan genieten van een blik op de boomwortels... uit het schilderij van Vincent van Gogh. En dan wat anders. We horen de hele dag al muziek. Auto's, vogels, groezemoes, reportages. Maar stil te horen, daar heb ik nog nooit van gehoord. En toch kan het. Blijkt uit recent onderzoek van Johns Hopkins University. Samuel Hoekman, audioloog. Goedemorgen. Goedemorgen. Laat ik maar direct de vraag stellen. Hou jij een beetje van stilte? dat is een hele goede vraag. Ik hou eigenlijk niet zo van stilte. Nee, echte stilte bestaat denk ik ook eigenlijk niet. Maar ik hou altijd wel van een beetje activiteit om mij. Ja, word je rusteloos anders, denk ik, of niet? Rusteloos niet. Maar het is toch een manier om in contact te staan met de wereld eigenlijk. En dat vind ik wel prettig. Want wat is stilte eigenlijk? Het is ook lastig om te omschrijven. Je hoort niets, maar ja... Nou ja, dat is dus eigenlijk waar het onderzoek van John Hopkins over gaat. Echt een puur natuurkundige, fysische definitie van stilte. Zoals ik hem ken en zoals ik hem dus ook ooit heb geleerd om audioloog te worden, is dat heeft met het menselijk gehoor te maken. En het menselijk gehoor heeft een bepaalde gevoeligheid, een bepaalde waarnemingsdrempel voor wanneer dat orgaan registreert dat er geluid is. En daar heeft het mee te maken, hè, met geluid. Geluid is eigenlijk een trilling van luchtdeeltjes, een drukgolf, een geluidsgolf. En op een gegeven moment duwt die golf tegen het trommelvlies aan. Als je het oor inkruipt, kom je het trommelvlies tegen. Daarachter zit een keten van botjes die vervolgens tegen ons slakkenhuis aantikt. Daar zitten kleine haartjes in. En zodra die haartjes beginnen te bewegen, wordt er in elk geval een prikkel naar de hersenen gestuurd en registreren wij geluid. En de definitie die ik ken is iemands gehoordrempel. Het stilste geluid dat iemand kan horen is op het moment dat die haartjes net geactiveerd worden. Dus dat die luchtdrukgolf sterk genoeg is om dat golfvlies in beweging te brengen en de keten daarachter. En dat dat slakkenhuis actief wordt. Daarom hoor je wind ook wel eens, toch? Daarom hoor je wind, daarom hoor je eigenlijk alles om je heen en ben je dus in contact met de wereld. Juist. De definitie van stilte die ik ken is dus die drempel, die geluid, die luchtdrukgolf is niet sterk genoeg om dat systeem in werking te zetten, om te activeren. Ik heb een klein audiofragment van wat die deelnemers van het onderzoek kregen te horen. Ik zal het even laten horen. Het is, ja, je hoorde dus een soort stilte, zou ik maar zeggen. Ja, dus je hebt korte stukjes radiostilte. Dat waren dan auditieve illusies. Wat gebeurt hier? Ja, en dat is dus heel interessant wat ze hebben onderzocht. Ze hebben eigenlijk gekeken naar wat is stilte. Wat hier de illusie is, je hoort eigenlijk twee korte stiltes. Dat is fragment 1. En daarna een, je zult zeggen, ik heb een langere stilte gehoord. Maar de illusie is, de truc is, die twee stiltefragmenten, die zijn even lang. En, maar je brein werkt dat niet zo. En dat is eigenlijk heel grappig, dat het brein zegt van, hey, die twee korte stukjes en dat lange stukje wat erna komt, dat stukje stilte dus, gebrek aan geluid of afwezigheid van geluid, dat is even lang, want dat klopt dus niet. Als je met een stopwatch zou meten, hoe lang zijn die twee stukjes bij elkaar, en hoe lang is dat ene stukje wat erna komt? Dat is even lang, alleen je brein zegt, dat tweede fragment, stilte, zeg maar, is langer. En eigenlijk zeggen zij daarmee, hey, maar dat betekent dat je brein stilte dus eigenlijk op dezelfde manier verwerkt, dezelfde manier waarneemt als dat het geluid waarneemt, omdat het je tijdswaarneming vervormt. En dat is typisch iets wat je brein met geluid doet. Maar dan zou je bijna zeggen dat als je, zeg maar, als stilte hoorbaar is, dat je stilte dus een geluid kan noemen. Of begin ik nu een beetje door te draaien? nee, want dat is, dat is een hele filosofische vraag. En dat is ook eentje die, waar zij zich mee bezighouden. Ik heb deze mensen eventjes gegoogeld, om het zo maar te zeggen. En het biedt een nieuw inzicht in wat je de definitie van geluid kunt noemen. Omdat uiteindelijk is dat wat ons brein ervan maakt. En als wij stilte op dezelfde manier verwerken, dan is het misschien toch ook wel een soort van geluid. Kijk, nou, wat een leuk gesprek. wat ik nog me afvraag, hè, het kan soms wel zijn dat als je stil bent, en bijvoorbeeld tijdens een tentamen of iets dergelijks, en het is echt muisstil, dat je dan toch je hart een soort van hoort. Of dat je hoort kloppen. Betekent dit dan dat het eigenlijk nooit echt stil is? Nou, als je hart hoort kloppen, dan zou Foutenbol. Ik kijken tijdens dat tentamen of je misschien wat relaxter kan worden. Dat is beter voor het tentamen, zou ik zeggen. Maar nee, het menselijk gehoor is supergevoelig. En daarom is het eigenlijk ook echt nooit stil. Er is altijd wel een geluid in de buurt. Ik deed vanochtend vroeg het raam open en ik hoorde gewoon vogels en de wind. En volgens mij hoorde ik ook nog ergens een bepaalde krekel bij mij buiten. En ik dacht, echt, oh, ja. Nou, het is dus echt nooit stil. Ja, die krekel is heerlijk ook om te horen. dankjewel in dit inkijkje in de stilte. Dank. Ja, dank. Fijne maandag nog. Nou, jullie bedankt. En ook iedereen fijne dag. Dankjewel. Samuel Hoekman, audioloog. En dit was alweer het laatste uur van de nacht van Caro en CRV. Wij zijn eventjes een tijdje weg. We zijn pas 21 augustus weer terug. Maar je kan wel luisteren naar de overige omroepen die de nachten van organiseren. 21 augustus zijn wij bij je terug. En straks is Rosa Wieler hier voor vroeg. Luister daar vooral straks naar. Tot over, wat is het, kleine 4 weekjes. Doeg! 1.